Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün çarşamba günü okuduğumuz Bakara suresinin başından başlayarak ayet ayet üzerine duracağız. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Elif, lam, mim. Ey insanlar, Müslümanlar, dikkat edin. Şu anda size daha önceki yaşantınızdan, daha önceki insan ilişkilerinizden, daha önceki hayata bakışınızdan daha farklı bir şekilde İçinde yaşadığınız konumda artık bir toplumun otoritesi olmuş, lideri olmuş, içinde yaşadığınız toplumdan sorumlu hale gelmiş insanlar olarak üzerinde duracağınız ilkeleri, kuralları ve insanları tanımanız için dikkat etmeniz gereken konuları ve içinde yaşadığınız toplumda yakın ilişkiler kurduğumuz, daha önce kendilerine kitap verilmiş insanları size tanıtmak ve sizin için temel bir gösterge, bu yaşantının, yeni yaşantınızın temel bir göstergesi olarak size önemli bilgiler verilecek. Şimdi bu noktaya gelen Müslümanların tarihine baktığımız zaman çok önemli hadiseler gerçekleşmiştir. Şöyle bir düşünün. Medine'deki Müslümanlar hariç, Mekke'deki Müslümanlar genelde toplumun üst tabakasından insanlar değildi. Genelde alt tabakasından insan ama işlerinde de toplumun üst tabakasından insanlar vardı. Hazreti Ömer gibi, Ebu Bekir gibi, Osman gibi veya Kureyş soyunun, peygamberimizin soyundan gelen Kureyş soyunun içinden olanlar gibi, Hamza gibi. Ama geri kalanlarına baktığımız zaman genelde toplumun alt kesiminden ve birçoğu da kölelerdendi. Şimdi o alt kesiminden olan ve birçoğunun da kölelerden olduğu bir toplumsal yapıyı düşündüğümüz zaman bir toplumdaki sorumlulukları üstlenme ve onu yönetme işinin çok kolay olmadığını hissetmemiz lazım. Çünkü bizatihi yöneticilik, yönetme işi bir bilgi, bir terbiye, bir yetişme tarzı. Şimdi düşünün, Mekke'den gelen Müslümanların çoğunun uzun yıllar kölelik hayatı yaşadığını ve uzun yıllar Mekke'deki eşraf tarafından yönetilen insanlar olduğunu düşünün. Bu insanların Allah'ın izniyle, Allah'ın verdiği fetihle, zaferle bir dönem sonra bir devletin yöneticileri haline gelmesi, bir dinin yönetici sınıfı olarak o toplumda var olmaları, yaşar hale gelmeleri ve artı kendilerinden başka orada daha kültürlü, daha bilgili bir toplumla yaşamış olmaları ve o toplumun kendilerinden çok daha sayıca fazla olmuş olması birçok problemi, birçok handikapı, birçok aklımıza gelmeyecek olayları önümüze serme noktasında açık kapı bırakıyor. Yaşı 40'a gelmiş, 50'ye gelmiş, 35'e gelmiş, 30'a gelmiş. Aklı erdiğinden beri köle olduğunu hisseden bir insan, emir almaya hisseden bir insanın birdenbire yönetici sınıf haline gelmesi ve bu yönetici sınıf anlayışında adil ve eşitlikçi bir anlayışa sahip olması, artı bu anlayışı sadece Müslümanlara değil, aynı zamanda kendilerinden daha fazla olan Yahudi topluluklarına ve Bedevi Araplara sunuyor olması cidden çok önemli bir mesele. Şöyle düşünün. İçinde yaşadığımız toplumda, örnekleyelim, bir kesim var. İşçi, çalışır, alt tabaka memur veya köylü, kırsal kesimde bağıyla bahçesine olur, uğraşır. Böyle bir kesime bir gün Allah nasip ediyor devlet yönetme ve o devlet içerisinde yaşayan bütün insanların sorumluluklarını yüklenme görevi veriyor. Aklınızı alabiliyor mu? Bağında bahçesinde çiftiyle, çubuğuyla, hayvanıyla uğraşan bir insan. Yıllarca fabrikaların herhangi bir yerlerinde, makinelerin başlarında el emeğiyle işçilik yapan bir insan. Kırsal kesimde, alt kesimde yaşayan bir insan. Ve memurların en alt tabakasında yaşayan, yöneticilik yapmamış, sadece emir dinlemiş insanlar. Psikolojik ve sosyal yapıyı düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu insanlara birdenbire yönetme işini, sorumlulukları verdiniz. Ne olur? İş kaosa döner. Hele bir de içinde yaşadıkları toplumda kendilerine Allah'tan din geldi, peygamber geldi inanan ve çok eski bir kültüre sahip olan, güçlü bir kültüre sahip olan ve artı bu kültürün içerisinde birçok açılımları olan, akli üretimleri olan Yahudilerin varlığı ve o Yahudilerin kendi çıkarları doğrultusunda alttan alarak, yüzlerini güzel göstererek, sözlerini süsleyerek, daha yeni Müslüman olmuşlar, başlarına gelen bir sürü faaliyetle, bir sürü acı tecrübelerle, işkencelerle, saldırılarla ne oluyor diye düşünememişler. hazırlıksız bir şekilde bir devlete sahip olmuşlar. Her ne kadar Ensar hazırdı, zaten onlar devleti yönettiriyorlar. Böyle bir konumda bu insanların Ensar'la birlikte aynı güçte, aynı kuvvette hareket etmesi ve kendilerine yönettirebilecek her türlü oyunda yenik düşmemesi ve insanları, hayatı, dünyayı dikkatli bir şekilde anlayabilmesi ve onları değerlendirebilmesi için elbette Allah zafer verdiği, fetih verdiği bu toplumu başıboş bırakmayacaktı. İşte Bakara Suresi, Medine'de oluşturulmuş bir toplumsal gücün Müslümanlar tarafından Allah'ın izniyle ve de bu toplumsal güçte devlet olmuş bu Müslümanların artık bir yöneten sınıf olarak ve yönetmesinin karşılığında o toplumdan sorumlu olan bir sınıf olarak hangi kurallara, hangi sosyolojik, siyasal, fikri ve bilgi kurallarına göre hareket edeceği noktasında Allah onları elbette Mekke'de nasıl yalnız bırakmadıysa Medine'de de yalnız bırakmayacak. Bakara Suresi özü itibariyle dikkatle bakılırsa Müslüman toplumun temellerinin nasıl atıldığına ilişkin bilgi, fikir, kural bütünlüğünün suresidir. Müslüman bilincinin, İslam bilincinin artırılma çabalarında Bakara Suresi hem insanları tanıma, hem Müslümanların ne üzerine bulunacağı, hem o Müslümanların Yahudileri ve Hristiyanları tanırken hangi esaslara dikkat edeceği, hem de kendi aralarındaki ilişkilerde nasıl bir sağlam temelle hareket ederlerse, içinde yaşadıkları toplumda ve yönettikleri toplumda ezik duruma düşmeyecekleri, kandırılmayacakları noktalarında Bakara Suresi onlara çok önemli, çok dikkatli takip edilmesi gereken ve bilinçle hayatlarında var kılınması gereken bir kurallar topluluğunu, bir bilgi bütünlüğünü ve kendilerine hava atacak Yahudilerin, Hristiyanların kültürlerine eleştiriler getirerek onları güçlendiren bir bakış açısını Bakara Suresi kazandırıyor. Onun için Bakara Suresi belki de Kur'an tasnif olunurken ikinci sıraya konma nedenlerinden bir tanesi budur Bakara Suresi'ne. Nüzul sırasına göre değil de bugünkü sıralamaya göre konurken belki de Bakara Suresi'nin ikinci sıraya konma nedenlerinin başında bu gelir. Çünkü Kur'an'ı başından okumaya başlayan bir insan orada Fatiha ile yani dua ederek başladığı, kararlar vererek başladığı, yeminler vererek başladığı ve Allah'ın yardımını dileyerek başladığı, inandığı dinin temel ilke ve kurallarını bilinç içerisinde kısa kısa özetle anlattığı Fatiha'nın arkasından bir Müslümanın bir toplumda nasıl var olacağı ve o toplumda bir yöneten sınıf olarak var olacağı ve aynı zamanda o yöneten sınıf olarak da o toplumda o topluma nasıl adaletli, nasıl eşitlikçi davranacağı artı o toplumda kendilerine yöneltilebilecek her türlü fikri saldırılara karşı, geçmişten gelen bilgi saldırılarına karşı nasıl hareket edeceklerini anlatan bilgiler ve kurallar bütünlüğü içerisinde Kur'an bugünkü sıralamada başlıyor. Bismillah diyor. Yani Müslümanların devletleriyle birlikte yaşamalarına besmele ile başlıyor. Bismillah diyor. Elif lam mim. Dikkat edin. Çok çok önemli şeyler anlatılacak. Bu önemli şeyler sizin bundan sonraki hayatınızın toplumsal varlığındaki örnekliğinizin, otoritenizin ve yöneten sınıf olarak nasıl adalet içerisinde olacağınız noktasında ve nasıl o yönettiğiniz sınıflara karşı, insanlara karşı bilgiyle, bilinçle üstün durumda olacağınız ve asla onların saldırılarına karşılık ezik duruma düşmeyeceğiniz bir anlayışı size verecek, size kazandırılacak. Elif lam mim. Dikkat edin. Dikkat edin ki elinizdeki şu kitap asla içinde şüphe bulunmayan bir kitaptır. Sizin temel başvurunuzdur. Siz o kitapta asla bir şüphe duymayacaksınız. Onda ne anlatılıyorsa, ne söyleniyorsa, ne deniyorsa hepsi gerçektir. Siz topluma bu kitapla yaklaştığınız zaman toplumdaki insanların birçoğu sizin düşüncelerinizde bu kitapla ilgili şüpheler üretebileceklerdir. Yahudiler üretecektir. Hristiyanlar üretecektir. Şeytani vesveseleri olan insanlar, akıllarıyla, muhakemeleriyle ilgili sizin inançlarınızda bu kitapla ilgili tereddütler yaratmak için adım atabileceklerdir. İşte bu noktada şuna kesinlikle inanın ki Rabbinizin size gönderdiği bu kitapta asla şüphe yoktur, apaçık, gerçekçi bir kitaptır. Her şeyi en doğrusuyla anlatır, her şeyin en iyisini anlatır ve oradaki söylenen her şey bu hayatın, bu yaratılışın, bu dünyanın ve ahiretin bir gerçeğidir. Bunda hiç şüpheniz olmaz. Ve bu kitap Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir yol göstericidir. kim Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsa, Allah'ın karşısında kendini bir insan olarak görüyor, saygısını ve sevgisini kusur etmiyor ise, şeytanın yoluna girerek bencilliğini, enaniyetini öne çıkarmıyor ise, bu kitap onlara yol gösterir. Ama bu kitap bencilliğini öne çıkaranlara yol göstermez. Allah'a karşı, insanlara karşı, yaratılışa karşı saygısız olanlara yol göstermez. Çünkü bu kitap kimseyi zorlamaz. Onun için şöyle demeyi bırakın. Biz insanlara Kur'an'ı öğretirsek veya biz Kur'an'ı insanlara okursak, Kur'an'daki o gerçekleri insanlar görecek ve doğruyu bulacaklardır. Hani böyle bir şey yok. Asla. Böyle bir şey kafanızda geçiyorsa asla böyle bir şey yok. Bu kitap sadece Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol gösteriyor. Eğer insan Allah'a karşı gelmekten sakınmıyorsa, bencilliğini, kibrini, enaniyetini öne çıkarmış, kurum kurum kasılıyorsa bu kitabın ona bir faydası yok. Veya bir insan aklını, muhakemesini bir kenara bırakmış, şeytanın oyuncağı olmuş, maymun gibi şeytan onunla oynayıp duruyorsa bu kitabın ona bir faydası yok ki. Veya bir köpeğin başına tasma geçirmiş, eline de birisi almış o tasmayı, istediği yere o köpüğü sevk eder gibi insanları bazıları yularlarından tutmuş, istedikleri yere götürüyorlarsa ve insanlar da bizi niye böyle götürüyorlar, biz bir insanız deyip karşı çıkmıyorlarsa ve o tasmayla takip edip hiç sorgulamadan, hiç düşünmeden gösterilen yere, çekilen yere gidiyorlarsa bu kitap onlara bir yol göstermez. Çünkü bu kitabın kendinde öyle insanların duygularına, düşüncelerine baskı yapacak, onların kalplerine baskı yapacak, onlar farkına varmadan doğru yolu hepsine gösterecek diye bir anlayış yok. Bu kitap sadece gerçekler açıklar ve içinde hiçbir şüphe yoktur. Ve o gerçekleri ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlar anlar ve anladığı için de bu kitap onlara yol gösterir. Bu kitabın içinde insanların hiçbir zaman beş duyuları ile, akılları ile, muhakemeleri ile ulaşamayacağı bilgiler vardır. Ve Müslümanlar bu bilgilere Allah'tan gelen, Allah'ın gaybından, Allah'ın ilminden gelen bilgiler diye inanırlar. Onlar gayb haberleridir. O gayb haberleri asla beş duyuyla anlaşılamaz, fark edilemez, dokunamazsınız, duyamazsınız, göremezsiniz, tadamazsınız, koklayamazsınız. Sizin dokunamayacağınız, tadamayacağınız, koklayamayacağınız, göremeyeceğiniz ve beş duyuyla asla ulaşamayacağınız bir mevkiden, bir makamdan, bir yerden gelir. Müslümanlar bu bilgilerin böyle bir makamdan geldiğine inanırlar. Böyle bir mevkiden geldiğine inanırlar. Buna gayb haberleri denir. Yani insanların asla ulaşamayacakları bir yerdir. Bunlara inanan Müslümanlar namazını dosdoğru kılar. Sadece şekilsel olarak değil, kıyam, rükû, sucud olarak değil. O kıyamı, o rükûyu, o sucudu bilincinde ve bilgisinde, kimliğinde ve kişiliğinde kazanarak, edinerek, yeryüzünde o kimlikle, o kişilikle var olarak kılar. Ve bunu da şekliyle gösterir, simgeleriyle gösterir. Kıyama durduğu zaman dimdik ayakta, ben Allah'ın huzurundayım ve Allah için la dedim yalana, riyaya, her türlü pisliğe la dedim, dimdik ayakta duruyorum. Sadece gerçek için. Ve eğildiği zaman rükuya, ben sadece Allah için eğilirim. Ben sadece Allah'ın önünde eğilirim. Başka hiçbir varlığın, hiçbir gücün önünde eğilmem. Vurgusunu, bilincini, bilgisini var kılarak, hissettirerek, hissederek eğilir. Ve sucuda vardığı zaman sadece Allah'ı yücelttiğini, Allah'ın dışında hiçbir varlığı, hiçbir varlığın ilkesini, kurallarını, bilgisini, hükümlerini üstün tutmadığını vurgulamış olur. Bunu hisseder, bunu hissettirir. Bir Müslüman namaz kılarken bunları hissetmiyorsa, kalbinde, kafasında, aklında, bilgisinde, bilincinde bunları hissetmiyorsa o kişiliği değildir ki. Namazı ihlas ile kılın derken Allah ne diyor? Gerçeğiyle, samimiyetiyle, özüyle kılın. Ben çok garip karşılıyorum. Ben Kur'an'ı öğrendiğim zaman şu sözlere çok garip karşıladım. Efendim biz namaza durduğumuz zaman her türlü dünyevi şey başımıza geliyor, her türlü dünyevi şey aklımıza geliyor. Biz bir türlü ihlasla kılamıyoruz. İhlasla kılmak onların aklınıza gelmemesi değil ki, tam tersine. İhlaslı kılmak onların aklınıza gelmesi ve Allah'ın huzurunda onlarla hesaplaşmanız ve bu hesapta Allah için onlardan vazgeçmenizdir. Bunu yapabiliyorsanız ihlastır. Bütün o aklınıza gelen şeyler sizin hayatınızdır. O sizin hayatınızdaki aklınıza gelen her şeyi Allah için ölçüp biçip tartıp yerine oturtabiliyor iseniz, namazınızda bunları tartışabiliyor iseniz, bunları gündeme getirip namazınızda Allah'ın huzurunda, ya Rabbi bak bunlar benim hayatım, aklıma gelip duruyor ve ben bunları senin için terk edeceğim değil, senin için doğru yere oturtacağım, senin mizanına uygun olarak hayatıma sokacağım bunları diyebiliyor iseniz tek tek, aklınıza gelen her konuyu Allah'ın ayetleriyle tartışıp Allah'ın verdiği değerli hayatınıza sokmayı bilginize, bilincinize yerleştirip Allah'ın huzurunda buna karar veriyorsanız ve Allah'ın huzurunda buna yemin edebiliyorsanız bilincinizde, bilginizde o ihlastır. Dosdoğru kılmaktır. İşte o kimliktir, kişiliktir. Hayatta var olmaktır. Hayatta var olmak, kötüyü görmek, kötünün içinde olmak ve onu dışlamaktır. İyiyi görmek, iyiyi hayatında var kılmaktır. İhlasla namaz kılmak, huşu içerisinde dünyadan uzlete çekilmiş, dünyadan elini ayağını eteğini çekmiş, tamamıyla arınmış, hiçbir şekilde dünyevi şeyleri aklına getirmemiş, kendini tamamıyla yaşamdan uzaklaştırmış bir şekilde kılmak değildir. Bizatihi imtihanın gereği, ki imtihan nedir? İyi ve doğrular arasında, iyi ve yanlışlar arasında, doğru ve yanlışlar arasında, iyi ve kötüler arasında tercih yapma noktasında Allah adına hep iyiyi ve doğruyu tercih etme, kötüyü ve yanlışı bularak, seçerek hayatımızda nasıl bir yeri olduğunu vurgulamak, bilgilenmek, onu tahlil etmek ve onu gerektiği yere oturtmaktır. Bu kimliktir, bu kişiliktir. Ben veya bir Müslüman namaz kılarken namazı dosdoğru kılar ifadesinden dünyadan soyutlanarak namaz kılar anlıyor ise o Kur'an'a uymuyordur. Ben Kur'an'a uymuyorumdur. Ben bilgimde, bilincimde namazı kılmayı kendi kimliğime, kişiliğime atırtmam gerekir. Nedir o? Allah için iyiden ve doğrudan yana olmak, gerçekten yana olmak ve bunu hayatımın temeli saymak, Allah için yalandan, riyadan, kötülükten ve yanlışlardan uzak durmayı bilgime, bilincime almak ve bunun için her öğünde, namaz önünde, namaz vaktinde, Allah'ın önünde bu sözü teyitlemek ve hayatı da buna göre yaşamaktır. Namaz kılmak budur. Namaz bir kimliktir. Onun için Şuayb'a hatırlayınız Mekki surelerde okurken. Ne diyorlardı? Ey Şuayb, bizim yaptıklarımızı sürekli eleştirip duruyorsun. Bizim yaptığımız şeylerde bir sürü yanlış bulup yüzümüze vuruyorsun. Sen eskiden böyle değildin. Bunu sana şu namazın mı emrediyor? Dediklerinde neyi kastediyorlardı bunlar? Şuayb'ın kıldığı namaz onların hayatını etkiliyordu. Çünkü Şuayb'ın kıldığı namazda doğrudan yana olmak, iyiden yana olmak, gerçekten yana olmak ve eğrilerden yana olmamak, yanlışlardan yana olmamak, kötülerden yana olmamak vardı. Bu kimliği ve bu kişiliği hem kendi varlığında hissediyor hem de toplumda hissettiriyordu. Şuayb namaz kılmaya başladığı zaman o namazı sadece vakitlerde kılmıyordu. Şuayb'ın namazı hayatıydı. Sadece belli vakitlerde Rabbin huzuruna çıkarak o hayatı olan şeyin muhasebesini yapıyor, eleştirisini yapıyor ve sözlerini teyitliyordu. Namaz, şekilsel namaz, zaman içerisinde zaman zaman Rabbin huzuruna çıkarak kimliğimizin, kişiliğimizin kontrolünden ibarettir. O kimliği ve kişiliğin vakitler arasında yanlışa düşüp düşmediğinin kontrolüdür. Tekrar eğer yanlışlarımız varsa, yanlışsız bir kimlik ve kişilik var kılacağız diye bu toplumda, bu dünyada, hayatımızda Allah'a söz vermektir. Namaz kılmak şekilsel olarak budur. Şeklin ortaya koyduğu özlerle o şekiller içerisinde mimarlığını yaptığımız şey, ona yüklediğimiz duygu, kimliğimiz ve kişiliğimizin kendimize, kendi içimize, kendi aklımıza, kendi fikrimize bir eleştirisinden ibarettir ve bir sorgulanmasından ibarettir. Bir teyitlenmesinden ibarettir. Onlar bu kişiliğe, bu kimliğe ulaştıkları zaman, bu kimliği ve kişiliği dosdoğru hayatlarında var kıldıkları zaman, işte onlar Müslümanlardır. Ve o Müslümanlar Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerinden Allah için harcarlar sürekli. Ve o Müslümanlar Muhammed'e ve önceki peygamberlere indirilen vahiylere inanırlar. Ve ahirete de kesin olarak inanırlar. Burada hiçbir şekilde tereddüte düşmezler. O Müslümanlar daha önce kendilerine kitap gönderilmiş insanların karşılığına çıktıkları zaman göğüslerini gere gere, özgürce, inanarak biz Allah'tan Resullerine gelen vahiylerin hepsine inanırız. Bizim peygamberimiz sizin peygamberiniz diye bir kavgamız yoktur. Allah'ın Resulleri bizim peygamberimizdir. Allah'ın gönderdiği ayetler bize indirilmiş ayetlerdir derler. Sadece Kur'an için değil, sadece Muhammed için değil. Onlar asla Allah'ın Resullerinin arasını ayırmazlar ve onlar asla Allah'ın gönderdiği vahiylerin arasını ayırmazlar. İşte bu ölçü o gün Yahudilerin ve Hristiyanların ortaya koyduğu tavırdan farklıydı. Çünkü Yahudiler bizim peygamberimiz, Hristiyanlar bizim peygamberimiz diyordu. Yahudiler bizim kitabımız, Hristiyanlar bizim kitabımız diyordu. Ama Allah Müslümanlara şunu öğretti. Bizim, sizin yok. Bir Müslüman için asla bizim, sizin yok. Allah'ın gönderdiği Resullerin hepsi bizim. Allah'ın gönderdiği vahiylerin hepsine inanırız ve hepsi bize indirilmiştir. Bu bizim kesin imanımızdır. O Müslümanlar Rablerinden bildirilen doğru yol üzerindedirler. Rablerinden bildirilen. Öyle bir yol tutarlar ki o sadece Rablerinden bildirilen bir yoldur. Akıllarından üretmezler, muhakemelerinden üretmezler, tarihlerinden üretmezler, duygularından üretmezler, düşüncelerinden üretmezler, atalarından üretmezler, toplumlarından üretmezler. Onlar sadece Allah'ın ortaya koyduğu yol üzerindedirler. Ona teslim olmuş, o yolda yürüyen insanlardır. Bana göre böyle bir şey yoktur. Bana göre diye bir şey yoktur. Müslümanlar hayatını yaşarken bana göre demezler. Allah'a göre, Allah'ın ortaya koyduğu esaslara göre derler. Onun yoluna göre. Bir Müslümanın, ben işte düşündüm, taşındım, şöyle bir yolu kendi yaşamıma uygun gördüm. Ben özgür bir insanım. Demez, böyle bir şey diyemez. Müslüman Allah'a göre der. Ben Allah'ın yolundayım. Yolumu Allah çizer ve bu yolda Allah'ın ayetleriyle oluşur. Ben burada bana göre diyemem. Ve onlar Allah'ın yoluna uyarlar ve Allah'ın yolda onları kurtuluşa eriştirir. İşte Müslümanlar bunlardır. Müslümanlar Allah'ın yolunu hayatlarında var kılarak bana görelerden, bize görelerden, mezhebimize görelerden, tarikatımıza görelerden, cemaatimize görelerden uzak duran, sadece Allah'a göre diyen ve Allah'a göre tanzim edilmiş, kuralları konmuş, ilkesi belirlenmiş yol üzerindedirler ve o yolda yürüyen Müslümanları Allah kurtuluşa eriştirir. İşte onlar. İşte 5 ayet. Ne yapıyor Allah? Müslümanların önüne Müslümanları tanıtan temel ilkeleri, temel kimliği ortaya koyuyor. Nedir bu kimlik? Birincisi, ellerindeki kitapla ilgili hiçbir şüpheler olmayacak. İkincisi, bu ellerindeki kitap insanların ürettiği değil, insanların duyduğu değil, insanların gördüğü değil, insanların hissettiği değil, insanların aklından ürettiği değil, insanların dokunduğu, insanların kokladığı, insanların tattığı değil. Hepsinden uzakta, Allah'ın gaybından gelen kitaptır. Onun için hiçbir insan oraya ulaşamaz, onu göremez, onu duyamaz, ona dokunamaz, ona erişemez. Öyle bir yerden gelmiştir. Bu nedenle karışıklıklardan uzaktır. Onun için Allah diyor ki Müslümana, ey Müslüman, sana gönderdiğim ayetleri karıştıracak hiçbir şüphe yoktur. Ona göre inan. Bu gerçektir. Onun için Müslüman, bundan sonra ayet okuduğu zaman kesin bilgi gözüne bakarak okuyacaktır. Onun hakkında şüpheye düşürme faaliyetlerine karşılık asla prim vermeyecektir. Kimliğini ve kişiliğini dosdoğru kılacaktır. Ve Allah'ın verdiği nimetleri paylaşacaktır. Paylaştığı zaman da hiçbir zaman mümin, kafir ayrımı yapmayacaktır. İhtiyaç sahipleri denildiği zaman bütün ihtiyaç sahipleri onun içindedir. İnansın inanmasın. Ve hiçbir peygamberi hiçbir vahyi ayırmayacaktır. Sizin peygamberiniz bizim peygamberimiz. Sizin vahyiniz bizim vahyimiz. Böyle bir şey yok. Ve hayatta yolunu çizerken hiçbir zaman bize göreleri kabul etmeyecektir. Allah'a göre. Allah'a göre yol budur, bu yolda yürürüm diyecektir. İşte Mekke'de Müslümanlar hayata başlarken bu ayetlerle güçlendirilmiş, kararlaştırılmış, bilgilendirilmiş, bilinçlendirilmiş olarak ilkeleri konulmuş olarak önce kendilerine kendileri tanıtılmaktadır. Siz işte busunuz. Siz Müslümansınız. Bu kurallar çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde siz bu toplumda varsınız ve bu toplumda varlığınızı sürdüreceksiniz. Peki sizden başka kimler var? Bu toplumda sizden başka kimler var olabilecek? İşte 6. ayetle başlıyor. Allah'ın yolunu inkar edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için bir, onlar kesinlikle inanmamayı tercih ederler. Rabbin onların kalplerini kendi istekleri doğrultusunda onaylamıştır. Hani bazı meallerde kısaca geçiyor. Allah onların kalbini mühürlemiştir diye. Allah yok yere hiç kimsenin kalbini mühürlemez. Bir insan inanmamayı kendisine ilke edinmişse Allah onun o sözünü kalbine yazar, tasdik eder. Öyle mi diyorsun kulum? Evet, öyleyse bu senin kalbinin sözüdür ve bu kalbinin sözü gerçektir. Ben onu senin kalbine yazdım, mühürledim. Aklın, muhakemenin kalbin ikna olması ifadesinden ne anlıyorsak, aklın ikna olmaması, muhakemenin ikna olmaması ve kalbin ikna olmaması neticesinde reddini ortaya koyan, inkarını ortaya koyan da aynıdır. Her zaman şunu söylemişimdir. Her ayetin mefhumu muhalifi var. Biz inkar edenlerin inkarını kalbine yazdık, mühürledik, onların kalplerini mühürledik diyen Allah, mefhum muhalife, müminlere de onu söyler. Biz inananların kalbini hidayete mühürledik. Yani ne demektir? Allah insanları özgür bırakmıştır. İnanıp inanmamakta. Bu özgürlüğün doğrultusunda insanlar serbesttir. İstediğini tercih eder. Bunun sorumluluğunu üstlenir, hayatını ona göre yaşar ve hesaba gider ve hesabın sonunda da mükafatını veyahut da cezasını görür. Bu konuda Allah hiçbir insana baskı yapmaz. Ne mümine ne inkar edene asla baskı yapmaz. Dil anlaşımının veya dil tercümesinin meydana getirdiği, birebir tercümelerin getirdiği sıkıntılar nedeniyle biz eskiden bu ayeti çok tartışırdık. Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Okuyoruz şimdi. Allah Allah. Allah onların kalplerini mühürleyince onlar nasıl inansın ki? Niye Allah mühürlüyor? Baskı mı yaptı? Hayır, öyle değil aslında. Aslında Allah her insanın kalbini mühürlüyor. İman edenin kalbini imanla mühürlüyor. İnkar edenin kalbini inkarla mühürlüyor. Yani iman edenin imanını tasdik ediyor Allah. İnkar edenin inkarını da tasdik ediyor. Yani Allah şunu söylüyor. Ey kullarım, siz neye inanıyorsanız açıkça söyleyin, ben onu kalbinize mühürleyeyim ve ondan da sorumlu tutayım. İşte inkar edenler inkarını söyledi, ben de onların kalbini inkarıyla mühürledim. İman edenler imanını haykırdı, ben de onların kalbini imanla mühürledim. O mühürümle de hesaba çekerim. Yani insanların imanda ve inkarda tercihlerinin Allah tarafından kabulüdür mühürlenmek. Bir insan çıkıyor diyor ki ben inanarak geliyorum ya Rabbi sana. Öyleyse Allah da diyor ki tamam, inancını kalbine yazdım ve mühürledim, sen bana böyle gel. Bir insan çıkıyor diyor ki ya Rabbi ben inkar ederek geliyorum sana. Tamam, senin inkarını kalbine yazdım, mühürledim, bana öyle gel. Peki o inkar eden ileride daha sonra aklını başına getirip dese ki Allah'a, ya Rabbi ben inkarımdan vazgeçtim, tövbe ediyorum, ben artık hidayete geldim, ben Müslüman oldum dese, Allah şöyle mi diyecek? Olmaz, ben senin kalbini daha önce inkarla mühürlemiştim, bu mührü kaldırmıyorum, sen artık hakkını kaybettin, öyle mi diyecek? Veya bir Müslümanın kalbi, hidayete ermiş bir Müslümanın kalbi, hidayetle mühürlendiği zaman, bir müddet sonra, aradan 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl geçti, inkar etti. Ben inanmıyorum Allah'a falan dedi. Yok, ben senin inkarını kabul etmiyorum ey kulum. Sen geçmişte iman etmiştin, ben senin o imanını kalbine mühürledim. Artık sen bunu değiştiremezsin. Dilinle ne kadar inkar ediyorsun falan desen, boş geç onları, ben seni cennete attım mı diyecek. Hayır elbette. Sonradan iman edeninkini kabul edecek, sonradan inkar edeninkini de inkarını kabul edecek, ona göre hesaba çekecek. O zaman biz bu ayetle ilgili matematik tercümelerin getirdiği yanlış algıları bir kenara iterek kalbi mühürlemeyi bu şekilde anlayalım. Bir kaderiyecilik anlayışıyla değil. Rabbin onların kalplerini kendi istekleri doğrultusunda onaylamıştır. Onlar inkarı tercih etmiş. Tercihlerini Allah kabul ederek inkarlarının sorumluluğunu onlara yüklemiştir. Zira Rabbin asla insanın tercihine baskı yapacak değildir. Çünkü imtihan gereği ona zaten hürriyetini vermiştir. Özgürlüğünü vermiştir. İradesini vermiştir. Onlar inkar etmişken inkarlarına karışarak tercihlerine engel olmaz. Artık onların kulakları da sadece duymak istediklerini duyar. Onların kulakları sağırdır. Sadece duymak istediklerini duyar. Başkalarına karşı, başka şeylere karşı sağırdır. Mesela sizler nasıl İnkar edenlerin ortaya koyduğu şeylere karşı kulaklarınızı duysanız bile duymamazlıktan geliyorsunuz, sağırlaşıyorsanız, inkar edenler de Allah'ın gönderdiği ayetlere karşı sağırlaşırlar ama duyarlar kendi aralarında istediklerini. Allah her insanı duymak istediğini işittirecek tarzda yaratmıştır. İster Müslüman olsun, ister kafir olsun. Her insan duymak istediğini işitecek tarzda yaratıyor. İşine geldiği gibi. Hani diyoruz ya toplumda, işine gelen duyuyorsun, işine gelmeyen duymuyorsun diyoruz ya. aslında çok toplumsal olarak konuştuğumuz zaman meseleyi çok derinlemesine değil, çok basit, çok yalın, çok hayatın içinden anlıyoruz. İşte buradaki ayette de o kısa verilen şeylerde onlar sağırdır, onlar dinsizdir, Allah onların kalplerini mühürlemiştir derken onlar işine geldiği şeyi duyarlar, işine geldiği şeyi söylerler ve kalplerinde de inkar vardır. Allah da onların bu inkarını tasdik etmiştir. Kısacası. Kim gerçekleri duymak isterse duyar. Ona engel yok. Kim de duymak istemezse duymaz. Ona zorla duyuran olmaz. Rabbin karışmaz. İnkar edenler gerçekleri duymak istememişlerse zorla onlara duyuracak da değildir. Allah da onların bu istediğini sabitlemiştir. Artık onlar işitmezler. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır. İnanmadığı halde. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar. Ve farkında değillerdir. Şimdi düşünebiliyor musunuz ki? Önümüzde iki tane insan çıktı. Müslümanların dışında. Birisi açık ve seçik bir şekilde ben inkar ediyorum dedi. Allah da onun inkarını, kalbini onayladı. Ama bazıları var orta yerde. İnanmadıkları halde sözleriyle inandık diyorlar. Yani kalbindekiyle sözü değişiyor. Değişik. İnkar edenler gibi değil. Bunlar inkar ediyor ama İnsanların karşısına çıkıp da biz inanıyoruz diyor. Ve insanları aldatmaya, Allah'ı aldatmaya tevessül ediyorlar. Kaypak bir insan tipi çıkıyor. İçinde bulunduğu konuma göre. Müslümanlar eğer üstün ve aziz bir şekilde olmasalardı, bir yönetici sınıfı olmasalardı, toplumda egemen olmasalardı, bu insanlar inanıyoruz demeyeceklerdi. Çünkü o zaman inanmak riskli, tehlikeliydi. Mesela Mekke'de inanmak tehlikeliydi. Allah'a ve kitabına ve Resulüne inanmak. Onun için Müslümanların arasına girip de münafıklık yapmaya, ikiyüzlü davranmaya ihtiyaç yoktu. Belki ajanlık yapmak için inanıyoruz diye aralarında dolaşan ve onların durumlarını anlamaya çalışanlar olabilir. Ama Müslümanlar devlet kurunca, Müslümanlar yönetim sınıfına gelince bazı inkar edenler Müslümanların yanına gelerek diyorlardı ki biz de inanıyoruz. Allah hatırlatıyor insanlara, Müslümanlara. Daha işin başında. Şunu unutmayın ey Müslümanlar. Sizin dayandığınız ilkeler, kurallar şunlar. Siz bunlarla yürürken, gerçekler üzerinde, doğruluk üzerinde yürürken, sizin karşınızdaki insanlar ikiye ayrılacaktır. Dikkat edin. Bunların bir kısmı erkekçe, mertçe, dürüstçe karşınıza çıkıp biz inanmıyoruz diyecekler. Bir kısmı da inanmadığı halde sizin yanınıza gelecekler, yüzünüze gülecekler, biz inanıyoruz diyecekler. Sizi aldatmaya çalışacaklar. Güya beni aldatmaya çalışacaklar diyor Allah. Bu insanlara dikkat edin. Kalplerinde riyakarlıktan kaynaklanan bir hastalık var onların. Allah da onların hastalıklarını artırdı. Söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap var. Bu tür insanları yakaladığınız zaman, yani sizin yanınızda şöyle, onların yanında böyle konuşan, içyüzlü davranan bu insanları yakaladığınızda, suçüstü yaptığınızda, niçin böyle yapıyorsunuz? Niçin ikiyüzlü davranıyorsunuz? Niçin riyakarca davranıyorsunuz? Orada böyle konuşuyorsunuz. Orada şöyle, burada böyle söylüyorsunuz. Orada şöyle, burada böyle davranıyorsunuz. Niçin böyle yapıyorsunuz denildiğinde onlar biz ancak düzelticiyiz derler. Biz sizin yanınıza gelip bunları söylerken, öbür tarafa gidip onları söylerken aslında arayı yumuşatmaya çalışıyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz derler. Düşünebiliyor musunuz? Yani sizler Müslümansınız, onlar kafirler, biz de inanıyoruz ama onların yanına gidip şimdi onlar gibi görünerek sizin yanınıza geliyoruz ama biz inanarak geliyoruz. Ama onların yanına küfrederek gidiyoruz. Şeklinde görünmesek onlar bize inanmazlar. Biz işte böyle gidip gelirken arayı düzeltmeye çalışıyoruz. İyice arayı aşmaya değil. Çünkü siz Müslümansınız, biz Müslümanız, onlar kafirler. Dolayısıyla arada gidip gelmeler olmazsa, böyle gidip gelmeler olmazsa, ara bozulur, iyice açılır. Biz işte onların yanına gidiyoruz, onlardanmış gibi hareket ediyoruz, onların duygularını, düşüncelerini alıyoruz, onlara bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz dolaylı bir şekilde kuş diliyle ve arayı da bulmaya çalışıyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz. Şimdi pat direkt söylesek inandığımız şeyleri belki yanlış anlayacaklar. Manasında onlar derler ki biz ancak düzelticiyiz. Hani bugün de vardır. Bazı Müslümanlar vardır, Allah'ın her ayetini her yerde okumak istemez. Niçin biliyor musunuz? Ya şimdi şu ayetleri mesela Kemalistlerin yanında, mesela solcuların yanında, mesela ateistlerin yanında, mesela toplumdaki bazı insanların yanında okursak şimdi yanlış anlaşılır. Bunu okumayalım. Veya bazıları, şimdi bak böyle direkt açık açık okursak olmaz. Ya bunu okumayalım ya da hafifletelim. Yani öyle değildi de böyleydi diyelim. Yumuşatalım. Hani yumuşak yumuşak konuşanlar var ya, inanmayanlara karşı, Allah'ın ayetleriyle hayatını yaşamak istemeyenlere karşı, Allah'ın ayetiyle kimliklerini oluşturmak istemeyen ve Allah'ın ayetlerine göre bir hayat yaşamak istemeyenlere karşı, ama biz de Müslümanız canım diyenlere karşı bazı Müslümanlar çıkar, ilim ve irfan adına Allah'ın ayetlerini gizleyerek, kıvırtarak, yumuşatarak, yanlış anlarlar diye açık açık okumayarak anlatmaya çalışırlar. Sorarsın onlara, niçin böyle yapıyorsunuz? Niçin Allah'ın ayetlerini apaçık okumuyorsunuz? Niçin Allah'ın ayetlerindeki gerçekleri apaçık söylemiyorsunuz? Niçin? Kardeşim bunu söylersek, bunu okursak şimdi adamlar zaten ufacık bir iman üzerinde imanlarından oluverirler. Onun için şimdi burada hafiften kıvırarak, onun için burada hafiften yumuşatarak, şurada hafiften çevirerek okuyalım. Veya söyleyelim ki yavaş yavaş alıştıralım. Ve böylece arayı düzeltelim, açmayalım derler. Şimdi ayete bakın. Ne diyor? Biz ancak düzelticiyiz derler. Onlar orada böyle konuşurken, sorduğun zaman niçin böyle yapıyorsun? Ancak biz arayı düzelticiyiz derler. Müslümanların yanında ayetin doğrusunu okurlar. Zayıf imanların güya veya inkar edenlerin karşısında ayeti onların hoşuna gidecek şekilde okurlar. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Ne demek istiyorlar? Neden böyle yapıyorsun, karışıklık çıkarıyorsun, bozgunculuk yapıyorsun? Allah'ın ayeti bu. Orada niye farklı, niye başka türlü okuyorsun, niye bozgunculuk çıkarıyorsun denildiğinde biz ancak düzelticiyiz, arayı açıcı değiliz. Biz böyle okursak o zaman ara açılır, onlar iyice İslam'dan çıkar derler. İyi bilin ki onlar farkında değillerdir ama bozguncuların ta kendileridir. Ayet söylüyor bunu. İyi bilin ki onlar farkında değillerdir ama bozguncuların ta kendileridir. Çünkü müminlerin böyle bir hakkı yoktur. İnanan insanların böyle bir hakkı yoktur. İnanan insanlar Allah'ın kendilerine gönderdiği gerçeği gerçeğiyle ortaya koyarlar. Ama usvetül hasenedir. Yani güzel bir dille ama gerçeğiyle, kıvırmadan. Allah böyle diyor. İnanıyorsan uygulayacaksın. Allah böyle diyor, inanıyorsan kabul edeceksin. Hani toplumda da diyoruz. Şimdi bazılarının yanında mesela ayetleri okuyorsun. Yani eğer öyleyse, yani ben İslam'dan şüphe etmeye başladım. Keyfin bilir. Yani bana ne yani? Keyfin bilir. Eğer yani gerçekten Kur'an'da böyle yazıyorsa ben o zaman inancımı tartışırım. Keyfin bilir. Zaten tartışmadan kabul ettiğin bir din var. Tartışmadan kabul ettiğin din zaten din değil ki. Tartışarak dinden uzaklaşacaksan şimdikinden çok farkın olmayacak. Zaten şu anda tartışmadan kabul ettiğin din Allah'ın dini değil. Atalarından gelen, öğrendiğin bir din. Tartışacaksın ki ya doğru dürüst Müslüman olacaksın ya olmayacaksın. Ortada durmayacaksın. Keyfin bilecek. İşte bakınız, o devlet kurulduğu zaman Müslümanlara Allah öyle bir çizgi çiziyor ki dürüst, açık, net bir Müslüman doğrulardan yana olan, gerçeklerden yana olan, inandıklarında Allah'tan gelen bilgilerde asla şüphesi olmayan, onları olduğu gibi açıklayan, onları hiçbir şekilde kıvırmayan bir insan tipi, bunun yanında Allah'tan gelenleri tamamıyla reddeden bir insan tipi, arasında da durumlara göre kıvrım kıvrım kıvrılan bir insan tipinden bahsediyor. Durumlara göre kıvrım kıvrım kıvrılanlarda sorulduğu zaman niçin böyle yapıyorsunuz? Biz ancak düzelticiyiz diyorlar. İnkar edenler bir sorarsa onlara da öyle diyorlar. Şimdi apaçık dürüst karakterli, kendine göre inkarında dürüst olanlar da bu insanları gördükleri zaman bir Müslümanların yanında bir kendilerin yanında. Niçin böyle yapıyorsunuz siz? İkide bir orada bir oradasınız. Ne söyleyecekseniz doğru söyleyin dediğiniz zaman ya ne bağırıyorsun ne kızıyorsun? Biz ancak düzelticiyiz, arayı buluyoruz derler. Bu sözü hem kafirlere söylerler hem Müslümanlara söylerler. Hem Müslümanların yanında söylerler hem kafirlerin yanında söylerler. Çünkü bunlardan hem Müslümanlar muzdariptir hem de kafirler muzdariptir. Çünkü apaçık inkar edenler ikiyüzlükten hoşlanmaz. İşte içinde yaşadığımız toplumda da var. Adam ateist, ben ateistim diyor. İnanmıyorum diyor. Tamam, inanmıyorsa inanmıyor. Bize ne yani? Yarınki hesapta Allah'a gider hesabını verir. Bana ne? Ben bunun sorumlusu değilim. Birisi de çıkıyor ki ben inanıyorum diyor. Allah'ın dediğinden başka hiçbir şey tanımam diyor. Tamam, o da onun kendi sorunu. Ama bir de aradakiler var. Müslümanların yanına geliyor. Tamam, ben de sizdenim. Elhamdülillah, maşallah, inşallah. Öbür tarafa gidiyor, ben de çağdaşım, ben de şöyleyim, ben de böyleyim, ben de aydın bir insanım, ben de işte şöyledir, böyledir. Onlarla beraber Müslümanların hakkında konuşuyor. Buraya geliyor, Müslümanlarla beraber onların hakkında konuşuyor. Şimdi bunları gördüğü zaman insanlar onlardan nefret ediyor, onlardan tiksiniyor. Ve bunları gördüğü zaman, onlara sorduğu zaman, niçin böyle yapıyorsunuz? Bu insanlar da gayet rahat bir şekilde diyorlar ki, biz ancak düzeltiyoruz, yani arayı buluyoruz yani. Arayı buluyoruz. Allah da diyor ki onlar asıl bozguncu olanlardır. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiğinde derler ki biz akılsızlar gibi iman mı edelim? Saf, naif, yalın bir şekilde, gerçekçi bir şekilde, sadece Allah'a teslim olmuş bir insan kimliğinin, bilincinin saflığı, netliği, doğruculuğu içerisinde inananları akılsız olarak görürler. Biz onlar gibi, o akılsızlar gibi mi iman edelim? Bizim imanımız dünyada bir gelir getirmezse, bir ticaret getirmezse, bir mevki getirmezse, bir makam getirmezse, bir getirisi olmazsa niye inanalım ki? Onu ancak akılsızlar yapar. Akılsızca iman edenler hep dosdoğru olurlar, halbuki yalan söylenecek yer vardır. Hep dürüst olurlar, halbuki ikiyüzlü davranılacak yer vardır. Hep Allah için varını yoğuna harcamaya çalışırlar, halbuki dünyanın hali belli mi olur? Bir yere malı yığmak lazım. Onların yaptığı akılsızlıktır derler. İyi bilin ki asıl akılsızlar kendileridir, farkında değillerdir. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık derler. Fakat sapkınlarıyla, inkar edenlerle karşılaştıkları zaman onlara derler ki biz de sizinle beraberiz. Biz öbür tarafla alay ediyoruz derler. Mefhumu muhalif. Hemen bakın ayetin mefhumu muhalifi. Onlar inkar edenlerin yanına geldiği zaman derler ki biz sizinle beraberiz, sizinle aynı şekilde inanıyoruz derler. Biz o Müslümanlar gibi inanmıyoruz. Biz sizin gibi inanıyoruz derler. Ama Müslümanların yanına gelince niye onların arasındasın, niye o kafirlerle, inkar edenlerle berabersin dendiği zaman biz onlarla değil sizinle beraberiz, onlarla alay ediyoruz derler. Yani eğleniyoruz, gidiyoruz, bakıyoruz, ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye şöyle bir bakıyoruz, işte vakit geçiriyoruz, onlarla biraz dalga geçiyoruz, geliyoruz derler. Yani bir orada bir burada olurlar düşünceleriyle. Gerçekte Allah onların yaptıklarına izin vererek onlarla alay eder, bilseler. Rabbin isteseydi onlar böyle yapamaz. Ancak onlara belli bir mühlet verildi. İşte onlar hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kar getirmemiş ve onlar doğru yolu bulamamışlardır. Onların durumu karanlıkta ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Karanlıkta ateş yakan nasıldır? Şöyle bir düşünün. Zifiri karanlıkta birdenbire ateş yakınca ne olur? Mesela karanlığı, iyice karanlıktasınız. Mesela bugün bu sıralarda çokça olur yani bu çağda. Birisi gelir aniden siz karanlıktayken ışığı yakıverir. Ne olur? Hatırlayın. Gözleriniz görmez olur. Işık gözlerinizi kör eder. İşte Allah ta o zamandan bunu çok güzel bir örnekle veriyor. Karanlıkta ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlatınca karanlığa alışan gözleri görmez olur. Körleşir. İşte böyle. Bizim ayetlerimizle ortaya çıkan gerçekler karşısında öyle bir ışık saçılır ki onların gözleri körleşir. Onlar görmez olur. Çünkü onlar yalanlarının karanlığında yaşıyorlardı. Hidayetin gerçekliği, hidayetin aydınlığında ancak ve ancak körleşirler. Ve onlar gerçeklere karşı sağırdırlar. Doğru şeylere karşı da dilsizdirler ve gerçekleri de görmezler. Ve asla gerçekleri de kabul etmezler. Onların durumu gökten yoğun karanlıklar içerisinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. Şimdi öyle bir sahneyi düşünün. Yoğun bir karanlık var. Bulutlar yere basmış neredeyse. Zifiri karanlık. Hiçbir ışık yok ve gök gürültüleri geliyor. Sağanak yağmur var ve o gürültülerin arkasından şimşek çakıyor. Şimdi böyle bir havada tek başınasınız. Düşünebiliyor musunuz? Issız bir yerde, bir yolda, ıssız bir vadide veya dağda veya bağda veya bahçede, bir mekanda. Zifiri karanlığın içerisinde, üzerinize sağanak halinde yağmur yağarken ve bulutlar üstümüze çökmüşken. Şöyle düşünebiliyor musunuz? Tek başınız. Ve o bulutların arkasından gürültüler geliyor, gök gürültüleri. Ve arkasından yıldırımlar, şimşekler çakıyor. Şöyle gözlerinizi yumun ve o sahneyi bir düşünün. Allah diyor ki, benim ayetlerim onların kulaklarına, onların hayatına o yıldırımlar gibi gelir. Benim ayetlerim onlara gelirken, onlar o kendi karanlıklarında, yoğun, yalan ve riyanın sağanak yağmuru altında ve boş gürültüler içerisinde hayatlarını yaşarken, benim vahiylerim onlara yıldırımlar gibi, şimşekler gibi aydınlığı vahyin gelir ve yıldırımlar gibi güçlü sesi gelir vahyin ve onlar bu güçlü sese karşı, o güçlü aydınlığa karşı gözlerini kapatır ve kulaklarını tıkarlar. Allah kafirleri böyle çepeçevre kuşatmıştır. Şu tarifi görebiliyor musunuz? Şu anlatım biçimini. Düşünebiliyor musunuz? Bir kafirin durumunu, bir inkarcının durumunu Allah vahiyleri karşısında ne duruma düşürdü? Şimşek neredeyse gözlerini alıverecek. Önlerini her aydınlatışında, ışığında yürürler. Karanlık çökülünce dikilip kalırlar. Allah dileseydi elbette onların işitme ve görme duyularını giderirdi. Hiçbir şey istemezlerdi. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. O yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Siz de bilerek Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure, bir ayet getirin. Eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitleriniz getirin varsa. Eğer yapamazsanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş, ayetlerimizi inkar edenlere hazırlanmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine bir rızık verişinde, bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık gibidir diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verildi. Onlar için orada tertemiz eşler var. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak göstermekten çekinmez. İman edenler, Allah'tan bir misal gelince, bir örnek, Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. O örnekten hayatlarına bir ders alırlar. İnançlarına, fikirlerine, kalplerine, akıllarına, muhakemelerine bir katkı yaparlar. İnkar edenler ise aptal aptal bakarlar, şaşkınca Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiş acaba derler. Kafaları karman karışık olur. Allah onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Onunla ancak kalbinde bozukluk olanlar sapar. Onlar Allah'ın verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. O inkar edenler, o ikiyüzlüler. Allah'a verdikleri sözü çiğnerler sürekli. Ve Allah'ın pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korumasını emrettiği bağları koparan ve yeryüzünde bozgunluk yapan kimseler olurlar. Nedir Allah'ın pekiştirdiği şeyler? İşte insanlar arasında sevgi koydu Allah. Saygı koydu. Paylaşım değerleri koydu. Hayatı ortak etti. Şöyle bir bakın hayata. Hangi din, hangi inanç, hangi fikir, hangi ideoloji olursa olsun. İnsanların ortak değerleri, ortak sorunları farklı mı? Hangi ideolojiden, hangi dinden olursa olsun, insanlar yiyecek, yiyecek sorunu var. İçecek, içecek sorunu var. İnsanlarla sevgi muhabbeti yapacak, duygu muhabbeti yapacak. Din farkı var mı? Yani Müslümanlarda sevgi olur da putperestlerde olmaz. Böyle bir şey var mı? Veya Budistlerde olmaz. Veya ateistlerde olmaz. Böyle bir şey yok. Allah onlara sevgi koymuştur. İnsana koymuştur. İnsanın dini ne olursa olsun. Anne baba koymuştur. Anne baba sevgisi, evlat sevgisi koymuştur. Akrabalar sevgisi koymuştur. İnsanlar sevgisi koymuştur. Doğa sevgisi koymuştur. Bu insanların içinde var olan Allah'ın yarattığı insana verdiği değerlerdir. Ortak değerler. İnsanlar arasında ne kadar ortak değer varsa Allah'ın pekiştirdiği, ortaya koyduğu bu değerleri bazı insanlar bencil, çıkarcı ve de sevgi değil nefreti, saygı değil saygısızlığı öne çıkararak bozarlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Siz cansız iken sizi dirilten Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. Sonunda ona döneceksiniz. O yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O her şeyi hakkıyla bilendir. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Buradaki halife aslında orijinal Arapçadaki ifadesiyle halef yaratacağım anlamında. Halife değil. Mealen halife diye çeviriyorlar. Aslında halef. Yani Allah diyor ki ben yeryüzünde şu andaki varlıklar var. Şu anda var ettiğim varlıklar var. Ve yeryüzünde şu anda var olan varlıklar var. Ben yeryüzünde o varlıkların yerine bir halef yaratacağım. Yani o varlıklar gidecek yerine insanlar gelecek. Müslümanların siyasallaşma bilinciyle hemen buradaki halifeliği Müslümanlar yeryüzünün yöneticileridir anlamına çıkarıyor. Öyle bir şey yok. Çünkü ayetin orijinalinde haleftir. Yani bir sonrakidir. Öncekinin yerine gelendir. Burada yaratma fiili vardır. Allah diyor ki, ben yeryüzünde daha önceki yarattığım varlıkların yerine başka bir varlığı, insanı yaratacağım demiştir. Meleklerine öyle dedi Allah. Ben yeryüzünde daha önce yarattığım varlıkların yerine yeni bir varlık, bir insan yaratacağım dedi. Onlar, orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni anıyor ve kutsuyoruz demişlerdi. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim dedi. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir insan, bir Adem yaratacağım. Halife, halef yaratacağım. Daha önceki varlık yerine bir Adem yaratacağım dediği zaman yeryüzünde insandan önce varlıklar vardı. Melekler onlar hakkında bilgilere sahipti kendilerine göre. Allah yeni bir varlıktan bahsedince o varlığın keyfiyetinden de bahsetmiş oldu otomatikman. Melekler böyle anladı. Yani ben yeryüzünde o varlıkların yerine bir halef olarak onların yerine geçecek bir varlık yaratacağım, bir insan yaratacağım dediği zaman, Adem dediği zaman Allah, Adem ifadesinden insan, Adem anlamı, insan ifadesinden ne tür bir varlığın tasarımlandığı o ifadenin içerisinde melekler ittila oldu. Yani bilgi sahibi oldu. Ve bunun üzerine o insanın yeryüzünde yapabilecekleri önlerine geldi. Onu düşündüler. Yani böyle bir varlık yaratılırsa, özgür iradeye sahip bir varlık yaratılırsa, bu insan her şeyi yapabilir. Kan döker, zulmeder, olumsuz bütün şeyler aklına geldi. Olumlular da vardır ama olumları zaten beraber yapıyorlar. Ama olumsuzlar meleklerin aklına geldi mi? Çünkü o Adem dediği zaman Allah, onda hem olumluluk hem olumsuzluk birlikte yaratılacak anlamı çıktı. İşte bir varlığın yaratılış anında hem olumluluk ve hem olumsuzluk aynı varlıkta birleşir düşüncesiyle isimlendirilen Adem, insan. Yani sadece iyilik formunda değil, bünyesinde iyiliği ve kötülüğü işleyebilecek, doğruyu ve yanlışı yapabilecek bir karakteri, bir yapıyı, bir fıtratı taşıması nedeniyle hemen melekler şunu dediler. Bizler yeryüzünde ve bizler varlık olarak var olduğumuz her yerde sana hamd ederek daima seni anıyor ve kusuyoruz. Ne gerek vardı? Eğer orada bir Adem yaratırsan onlar kan döker, bozgunculuk yapar. Sen böyle birini mi yaratacaksın ya Rabbi dediler. Biz hamd edip dururken, sana şükredip dururken, seni övüp dururken ve bozgunculuk yapmazken, kan dökmezken ne gerek vardı anlamında. Tabii buradaki ayette de bir bakıma insanlara da nazire yapılıyor. Yani aslında Allah yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini yaratmak istemedi. Böyle bir şey düşünmedi. Peki o zaman insanlar siz yeryüzünde daha önce yaşayan, yaratılmış varlıkların yerine halef olarak yaratılmışken niçin yeryüzünde bozgunculuk yapıyorsunuz? Niçin kan döküyorsunuz? Halbuki sizden önce yaratılan varlıklar, sizin halef olduğunuz varlıklar yeryüzünde bozgunculuk yapmadılar, kan dökmediler. İşte onlardan bir kısmı melekler sizden önce yaratıldılar. Onlar Rabbine hamd edip dururken ve kutsarken siz niye isyan ediyor, niye bozgunluk yapıyor, niye kan döküyorsunuz anlamı da vurgulanıyor. Sizin yaratılış amacınız bu değil. Siz melekleri haklı çıkarıyorsunuz. Çünkü melekler ben Adem'i yaratacağım, yeryüzündeki yarattığım varlıklara halef olarak ben Adem'i yaratacağım dediğim zaman diyor Allah, melekler böyle isyan ettilerdi bana. Böyle dedilerdi. Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın demişlerdi. Siz niye melekleri haklı çıkarıyorsunuz kan dökerek, bozgunculuk yaparak? Sebebiniz ne? Demeye getiriyor Allah. Dikkatinizi çekiyorum bu ayette. İşte melekler böyle deyince Allah onlara demişti ki, ben sizin bilmediğinizi bilirim. Bilmezsin. Sonra Allah Adem'e bütün varlıkların ismini öğret. Sonra onları meleklere göstererek, eğer doğru söyleyenler iseniz haydi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi, ey Adem onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah, size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ben bilirim demedim mi? Açığa vurduklarınızda, gizli tuttuklarınızda ben bilirim demedim mi? Hani meleklere, Adem'e saygı gösterin, onu yüceltin demiştik. İblis hariç bütün melekler hemen saygıyla eğilmişler. İblis büyüklük taslamış ve emrimize karşı gelenlerden olmuştu. Dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşin, orada dilediğiniz gibi bolca yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan ayaklarını kaydırarak suç işledi. Onları içinde bulundukları temiz konumdan çıkardı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve yararlama var. Adem, Rabbinden bir takım bilgiler alarak tövbe etti. Rabbin tövbesini kabul etti. Şüphesiz Rabbin tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. Onlara cennetten çıkın, tarafından size bir yol gösterici gelir de kim ona uyarsa onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Resullerimizi inkar edenler, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şimdi bakınız, Allah Bakara suresinin başında Müslümanları tanıtırken, Müslümanların ilkelerini ve kurallarını, kimliğini ve kişilik kurallarını ortaya koyarken, aynı zamanda Müslümanların karşısında inkar edenlerin kimliğini, duygularını, düşüncelerini ortaya koyarken ve riyakarların, bizim tabirimizle münafıkların durumlarını ortaya korken sonra bir konuya giriyor. Konu ne? Konu insan. İster inkar eden, ister Müslüman olan, ister münafık olan insana. İnsanın yaratılışından örnekler vererek Allah şunu söylüyor. Ey insan! Sizin bilmediğiniz, Rabbinizin bildiği bir gerçek var. Bu gerçek şu. Sizden önce yaratılan varlıklar vardı dünyada. Sizden önce yaratılmış varlıklar vardı varlık hayatında. Ama ben meleklere dedim ki, yarattığım varlıklara halef olarak onların yerine yeryüzünde ben Adem'i yaratacağım. Yani insanı yaratacağım. Melekler insan deyince, Adem deyince hemen onun yapısında hem iyilik hem kötülük, hem doğruluk hem yanlışlık olduğunu hemen hissettiler. Çünkü o kelimenin içinde, o ifadenin içinde o vardı. Adem kelimesinin tarifinde, içinde, ıttırasında, anlamında o vardı. Melekler bunun farkındaydı. Hemen onun için dediler ki, ya Rabbi, senin yaratacağın insan içinde hem iyiliği hem kötülüğü ortaya koyacak. Hem doğruyu hem yanlışı, hem pisliği hem arınmışlığı. Ya onlardan bir kısmı pisliğini, kötülüğünü, bencilliğini öne çıkarır da yeryüzünde bozgunluk yapar, kan döker ve zulmederse iyi mi olur? Halbuki biz bütün varlıklar hepimiz seni yüceltiyoruz, seni övüyoruz. Ve hiçbir bozgunculuk yaptığımız yok. Senin kurallarına aynen uyuyoruz dediler. Allah da dedi ki siz bilmezsiniz ben bilirim. Şimdi Allah bu ayetlerinde ne diyor? Üç tane insan tipi çizdikten sonra Bakara suresinin başında insana yaratılışını anlattıktan sonra şunu söylüyor. Ey insan işte senin yaratılışın bu. Şimdi sen bu yaratılışının içinde sende var olan kötülüğü mü, pisliği mi, çirkinliği mi, yanlışı mı, yalanı mı ortaya çıkaracaksın? Bunu yaparak melekleri haklı çıkaracaksın itirazda, yoksa Rabbin meleklere karşılık insanın yanında oldu. Dedi ki, siz bilmezsiniz ben bilirim. O yarattığım varlığın arkasında ben varım dedi. Bana inanan ve bana güvenen insan ve benim ona güvendiğim insan bozgunculuk yapmaz, pislik yapmaz, yalancılık yapmaz, riyakarlık yapmaz, kan dökmez dedim. Siz şimdi beni değil onu mu haklı çıkaracaksınız? Beni değil melekleri mi haklı çıkaracaksınız? Halbuki ben sizi yarattığım varlıklara halef olarak ve onlardan ayrıcalıklı olarak şerefli bir şekilde yarattım. Niye bu değere sahip çıkıp da şerefli bir şekilde doğruluktan yana, iyilikten yana, güzellikten yana, arınmışlıktan yana değil de ziyanı, inkarı, ikiyüzlüğü, riyakarlığı, pisliği, çirkinliği, yalanı, dolanı öne çıkarıyorsunuz? Sebep ne? Niye kendinizi alçaltıyorsunuz? Niye kendinizi küçük durumuna düşürüyorsunuz? Bu sizin yaratılışınıza, yaratılma noktasındaki Allah'ın size güvenine karşılık sizin yaptığınız bir nankörlük değil mi? Diye konuyu devam ettirerek Allah çok önemli bir mesaj veriyor insana. Bu mesaj, ey insan, sen varlıklar içerisinde şerefli olarak yaratılmış, farklı olarak yaratılmış ve yeryüzünde daha önceki yaratılmış varlıklara karşılık bir halef olarak yaratılmış, yerlerine geçecek bir varlık olarak yaratılmış iken sen niye bozgunculuk yapıyor, birbirine düşüyor, birbirimizi öldürüyor ve yeryüzünde adaletten sapıyorsunuz? Niçin? Niçin böyle bir yola girerek kendi değerinizi iki paralık ediyorsunuz? Sebep ne? Diye sorgulamalar, vurgular yaparak Allah sınıfladığı insanların önüne, ki o sınıflar İnsanların karakterlerini ve tiplerini ve kişiliklerini sınıflamak değilse başka türlü bir sınıflama değil. Yani eşitlik ilkelerini bozacak, insanlar arasındaki hak ve menfaat ilişkilerinde adalet ilkelerini bozacak bir sınıflama değil, insanların yaptıklarına göre, insanların duygu ve düşüncelerine göre, ortaya koyduğu icraatlara göre doğru insan, yanlış insan, ikiyüzlü insan tiplemelerinin anlatımının arkasından Allah bu üç insana da yaratılışının temel nedenini vurgulayarak anlatıyor. Ve sonra devam ediyor. Bu kadar anlatımdan sonra niçin ey İsrailoğulları? Çünkü Müslümanları yolundan şaşırtacaklar bunlar. Niçin? Çünkü Müslümanlar, hani başında anlattım, bir ensar vardı, Medine'nin esas yerlileriydi. Zengin tabakaydı, varlıklılardı ve onlar Müslümanlar Medine'ye geldiği zaman, hicret ettiği zaman kardeşlik anlaşması yaptılar. Mallarını, mülklerini, çorlarını, çocuklarını, karılarını, kızlarını paylaştılar. Yani çok enteresan. Bunu dünyanın hiçbir toplumu, hiçbir kültüründe yapmadı. O günkü Arap örfünde bir erkek o günkü yaşamda birçok kadın alabiliyordu. O kadınlardan birçok çocuğu olabiliyordu. Ve Medine'lerde daha önce anlattığım gibi zengin insanlardı. Bağları, bahçeleri olan, hurmalıkları olan zengin insanlardı. Varlıkları yapay değildi. Varlıkları üretmeye dayalı, alın terine dayalı, doğanın içinde, doğayla bütünleşerek ürettikleri değerlere aitti. Onun için hiçbir şeylere ihtiyaçları yoktu, muhtaçlıkları yoktu. Yapay değillerdi. Kişilikliydi onlar. Mekke'den gelenler ise çoluğunu, çocuğunu, karısını çoğu bırakıp geldi Allah için. Çoğunun ayaklarında ayakkabı yoktu. Üstlerinde doğru düz elbise yoktu. Ve Resulullah kardeşlik anlaşması yaptığı zaman Medine'deki Müslümanlar kadınlarını ortaya koydular. Çocuklarını ortaya koydular. Mallarını ortaya koydular. Varlıklarını ortaya koydular. Dediler ki sizler bizim kardeşimizsiniz. Kadına ihtiyacınız var. Çocuklara ihtiyacınız var. Mala mülke ihtiyacınız var. Yiyeceklere, içeceklere ihtiyacınız var. Elbiselere ihtiyacınız var. Buyur. Kadın isteyen işte kadınlarımız. Dilediğini seçsin, boşayım o alsın. Çocuk hasretini gidermek için çocuk isteyen buyur, çocuklarımız burada. Onlara evlatlık verelim. Onları büyüsünler, çocuk hasretini gidersinler. İşte mallarımız. Buyursunlar, yapsınlar, yesinler, yesinler, içsinler dediler. Uzun yıllar ateistlik yapmış, solculuk yapmış Robert Grady. Ben doğrusu okuyamıyorum. Sadece Türkçe okuyuşuyla okuyorum. Siz Roger Grady, ben Robert Grady diyorum. Fark etmiyor. İngilizce nasıl okunur, Fransızca nasıl okunur. Beni hiç ilgilendirmiyor. Bir dönem solcuların hayatında şöyle bir anlayış geçti. Bir diyalektik yapıp solun temellerini insanlığın tarihine uzatmak. Yani sol fikir aslında yapay değildir. İnsanlığın özlerinde vardır ve tarih kökenleri budur anlayışına vurgulamak için bir girişimde bulundular. Batı'da Hristiyanlık kültürünü, Hristiyanların geçmişteki kültürlerini, Batıkların geçmişteki Hristiyanlıktan önceki kültürlerini incelediler. Rusya'da aynı şeyi yaptılar. Hint kültürlerini incelediler. Doğu kültürlerini, Aztek kültürlerini incelediler. Türkiye'de de Ayrıçiler denilen bir grup çıktı. Türk solunun Osmanlı, Selçuklu köküne indiğini, oradan kaynaklandığını izah etmek için çalışmalara başladılar. Ve bu solcular Osmanlıcayı çok kısa zamanda öğrendiler ve kütüphanelere koştular ve birçok kitap yazdılar. Mesela Halit Refik bunlardan biridir. Sinemacı Halit Refik, solun kökenlerinin Osmanlı ve Selçuklu tarihinde o toplumların yapısında olduğunu iddia eder. Kemal Tahir bunlardan biridir mesela. Şerif Mardin bunlardan birisidir mesela. Bildiğim kadarıyla birçokları var böyle. İşte Roger Grady'de, Robert Grady'de Fransız solcularının fikir babası olarak geçmiş kültürleri incelerken ona birisi diyor ki ya her kültürü incelediniz kökeninizi bulmak için. Bir de şu Müslümanları inceleyin bakalım ne var? Müslümanların kökenlerinde ne var? Hiç onları incelemediniz, bu kadar basma kalıp olmayın diyor. Ve bu konuşmanın arkasından Robert Grady Müslümanların kökenini de incelemeye başlıyor. Ve peygamberin hayatını inceliyor. Medine'de devletin kuruluşunu inceliyor. Ve kardeşlik anlaşmasını görüyor. Oradaki kardeşlik anlaşmasını görüyor. Müslümanların Medine'de yapmış olduğu ensarla muhacirin arasındaki kardeşlik akdini anlaşmasını görüyor. Bunu okuduğu zaman bu anlaşmayı şok oluyor. Bir paylaşımın, insanca bir paylaşımın bu kadar ileri gidebileceğini asla düşünmüyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir paylaşım var ortaya da, insanca paylaşımlar söz konusu. İnsanlar inançlarını paylaşabilir. İnsanlar yiyeceklerini paylaşabilir. Garip karşılanmıyor. İnsanlar mallarını paylaşabilir, paralarını paylaşabilir, bağını paylaşabilir, bahçesini paylaşabilir. Garip karşılanmıyor. Ama insanlar karılarını da çocuklarını da paylaşmaz ya. Dünyanın hiçbir kültüründe böyle bir şey yok. İnançları uğruna mümin kardeşlerinin mağdur olmaması, o toplumda rahat ve huzurlu olması ve hiçbir adaletsizliğin ve eşitsizliğin olmaması için o gün kardeşlik hukukunda müminler kadınlarını ve çocuklarını da paylaşımın içine sokuyor, mallarıyla birlikte, inançlarıyla birlikte, yiyecekleriyle birlikte kadınlarını ve çocuklarını da paylaşıyor. Roger Gure'de bunu duyunca, bunu okuyunca diyor ki, işte diyor, sosyalizmin gerçeği budur diyor. Gerçek sosyalizm budur diyor. Sonra düşünüyor, bir sosyalist bunu asla yapamaz. Bir ateist asla bunu yapamaz. Dünyanın hiçbir yerinde geçmişte ateistlerin ataları sayılan tabiunlar böyle bir şey yapmamış. Hiçbir din, hiçbir kültür yapmamış. Buna karar verdiği zaman diyor ki bunu ancak Müslümanlar yapabilirdi. Gerçek adalet, gerçek eşitlik, gerçek paylaşım, gerçek sevgi, gerçek saygı, gerçek birlik ancak Müslümanlıktadır diyor ve kelime-i şehadet getiriyor. Ve ondan sonra biliyorsunuz Müslümanlıkla ilgili birçok kitap yazıyor, konferanslar veriyor, dünyayı ayağa kaldırıyor. Türkiye'ye de geliyor, Türkiye'de gelişmelerle ilgili konuşma yapacak, konferanslar verecek. Bizim basın mensuplarından bir kısmı hemen mikrofonu uzatıyor. Efendim sünnet oldunuz mu diye soru soruyor. Adam şöyle bir bakıyor, gülüp geçiyor. Adı üstünde sünnet, Müslümanlığın farzı mı ki? Adam nelerin peşinde, sen neyin peşindesin? Şöyle bir bakıyor, gülüp geçiyor yani. Türkiye'deki Müslüman bunun peşindeyse artık bitmiştir. Dünyadaki Müslüman bunun peşindeyse artık bitmiştir. Halbuki Müslümanlık bunlar değil ki. İşte insanlıkla ilgili şeyleri anlattıktan sonra Allah, Müslümanlara birçok şeyi anlattıktan sonra İsrail oğulları ile başlıyor. Niye? Çünkü Müslümanlar zaten birbirine öyle kenetlenmiş ki, düşünebiliyor musunuz? Kardeşlik hukukuyla öyle bir kenetlenmişler ki Müslümanlar, mallarını, canlarını, inançlarını, yediklerini, içtiklerini, kadınlarını, çocuklarını paylaşmışlar ve hiçbir şeyi sorun etmemişler. Bir birlik, bir bütünlük içinde böyle bir gücü, böyle bir birlikteliği, böyle bir kenetlenmeyi ancak ve ancak kim bozabilir o toplumda? Bir avuç bedevi mi? Medine'nin etrafında yaşayan bedevi putperest Araplar mı? Yoksa Müslümanların neredeyse iki katı olan, kalabalık olan ve kendilerine bir din geldiğinden, bir peygamber geldiğinden ve bir kitap geldiğinden söz eden, uzun yıllar tarihlerinde bu konuda fikir üreten, felsefe üreten, bilgi üreten, muhakeme üreten, akıl üreten bir toplum mu? Bu birliği, bu beraberliği bozabilir. Elbette bunlar bozabilir. İşte Allah, üç insan tipini düzgün, dürüst, karakterli, kimlikli, kişilikli insan tip olan Müslümanı tanıttıktan sonra, karşısında aynı şekilde inkarıyla dürüstçe, mertçe ortaya çıkan, küfreden insanı tanıttıktan sonra ve aradaki bozguncuları, içiyüzlüleri, gidip gelenleri bir oraya bu oraya, münafıkları tanıttıktan sonra ve insana yaratılışındaki gerçekleri anlattıktan sonra ey İsrailoğulları diye başlıyor. Ey Müslümanlar, İsrailoğullarını tanıyın diye başlamıyor, dikkatini çekiyorum. Direkt ey İsrailoğulları diye başlıyor. Niçin? Çünkü İsrailoğullarının Müslümanlar üzerindeki yapacakları bütün etkileri bir dine bağlı olmalarından kaynaklanan, bir peygamberin tabisi olmalarından kaynaklanan, bir kadim dine, tevhidi bir dine tabi olduklarını söylemelerinden kaynaklanan birçok konuda Müslümanları bozabilecekleri, refüze edebilecekleri gerçeğini bilen Allah muhatap olarak İsrailoğullarını alıyor. Onların ipliklerini pazara çıkarmak için ey İsrailoğulları diye başlıyor. Bundan sonraki okuyacağımız surelerde İsrailoğullarının geçmişteki tarihlerinden başlayarak zaman zaman yakın ve uzak tarihlerine girerek Allah onların din bilgilerinde, yaşam bilgilerinde, Allah'a karşı verdikleri sözlerde ve peygamberlerine karşı tavırlarında ne kadar tutarsız, ne kadar cahilce, ne kadar bilgisiz, ne kadar bencil ve çıkarcı olduklarını bir bir anlatarak, bir bir sorgulayarak, bir bir gözler önüne sokarak onların Müslümanlar üzerindeki yapacakları etkiyi başından sıfırlıyor. Başından. Onlar çıkıp da Müslümanlara, ya siz ne biçim Müslümansınız, ne biçim Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a inanmak böyle olmaz. Allah'a inanmak deyince bizim gibi inanmanız gerekir. Biz şöyle inanıyoruz, böyle inanıyoruz diye takınacakları kibirli, böbürlü ifadelerin önüne Allah onları öyle bir yere getiriyor ki Müslümanlar onlara ayetleri okudukça onlar yerin dibine sokuluyor, okudukça yerin dibine sokuluyor. Çünkü gelen bu ayetler Resulullah'ın ağzından çıkıyor, Müslümanların arasında yayılıyor ve Resulullah ve Müslümanlar bu ayetleri İsrailoğullarına okuyor. siz şusunuz, siz busunuz, siz şöylesiniz, siz böylesiniz, siz şunu yaptınız, siz bunu yapmadınız, siz şöyle oldunuz, siz böyle oldunuz, bombardımanı tabi tutuyor. İsrailoğulları, Müslümanları bombardıman etmeden, fikir yönünden, bilgi yönünden, bilinç yönünden bombardımana tabi tutmadan, Allah İsrailoğullarını bombardımana tabi tutarak onların Müslümanlara karşı söyleyebileceği her şeyin önüne kalelerini dikiyor. Ve Müslümanların bileğini güçlendiriyor, Müslümanların bilgilerini güçlendiriyor, Müslümanların bilincini güçlendiriyor ve Müslümanların direncini güçlendiriyor. İşte bundan sonra okuyacağımız surelere o gözle bakın. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Daha işin başında Allah İsrailoğullarına dedi ki ben size birçok nimetler verdim ama siz bana verdiğiniz sözleri tutmadınız. Getirmediniz o sözleri yerinize. Getirseydiniz ben de size verdiğim sözleri yerine getirirdim. Bakın ilk ayet bu. Geliverdi hemen. Sözlü ve sözlü. Bu ayeti İsrailoğullarını okuyan Müslümanlar şimdi hangi psikolojide okuyor? Ey İsrailoğulları, siz Allah'a birçok söz vermişsiniz, yerine getirmemişsiniz. Allah da size verdiği sözleri yerine getirmiyor bak, söylüyor. Siz Allah'tan korkmadığınız müddetçe Allah size asla sizin hayrınıza, sizin iyiliğinize size bir şey verecek değildir. Çünkü siz Allah'a karşı ne söyleyebilirsiniz ki? Verdiğiniz sözleri yerine getirmeyen insanlarsınız. Allah'ın nimetini inkar eden insanlarsınız. Şimdi bu böyle bir ayetle İsrailoğullarının karşısına çıkan Müslümanların bileği o kadar güçleniyor ki İsrailoğulları bu sözün arkasından şöyle bir sözü asla diyemiyorlar. Sizler ne biçim Allah'a inanan insanlarsınız? İnanmak sizinki gibi değil, bizimki gibi olmalıdır diyemiyorlar. Bakın daha işin başında çökertti. Biz Allah'a olan inancımızda sizden daha iyiyiz, sizden daha dürüstüz diyemiyorlar. Çünkü Allah peşin peşin onların dürüst olmadığını, nankör olduklarını, verdikleri sözleri asla yerine getirmediklerini söyleyerek onların o sözlerinin önüne koca bir dağ dikti. Şimdi bu laftan sonra, bu sözden sonra, bu ayetten sonra hangi Müslüman İsrailoğullarının kendilerine göndereceği suçlamaları, siz ne biçim Allah'a inanıyorsunuz, siz ne biçim peygambere inanıyorsunuz, biz sizden daha iyi inanıyoruz, biz sizden daha iyi peygamberlerimize tabi deseler bir şey ifade edecek mi? Asla. İşte bu ayet gelir gelmez daha ilk Medine'nin başında Müslümanlarla Yahudiler arasındaki yapılacak konuşmalarda Yahudilerin gücü zayıflatılıyor, Müslümanların eli güçleniyor. Büyük bir siyaset var burada, bu ayette. Müthiş bir politika var. Belki birçokları Allah Allah. Mehmet Çoban niye böyle? Müthiş bir siyaset, müthiş bir politika diyor. Bu işe politikayı karıştırıyor. Evet, toplumsal ve sosyolojik açıdan baktığımız zaman, kültürel açıdan baktığımız zaman bu ayet daha işin başında bu şekilde gelerek Müslümanlarla Yahudiler arasındaki ilişkilerdeki fikir mücadelelerinde ve din konusundaki yapacakları tartışmalarda Müslümanların bileğini güçlendirmiş ve İsrailoğullarını zayıflatmıştır. Bu ayetin gelmesi o sosyolojik hadisesinde büyük bir politikadır, büyük bir siyasettir başta. Ve arkasından gelen ayet çok enteresandır bakın. Ey İsrailoğulları, Kur'an'a inanın, onu inkar etmeyin demiyor. Bakın, enteresan, çok enteresan bakın. Ey İsrailoğulları, gönderdiğimiz Kur'an'a inanın, ona tabi olun, onu inkar etmeyin demiyor. Öyle enteresan bir politika ortaya koyuyor ki Allah ayet gönderiyor bakın. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak İndirdiğimiz kitaba iman edin diyor. Direkt Kur'an'a inanın demiyor. Gönderdiğimiz kitap sizin kitabınızı tasdik eder. Yalanlamaz. Mefhumu muhalif siz de gelen Kur'an'ı yalanlamayın. Kur'an sizin kitabınızı nasıl tasdik ediyorsa siz de gelen kitabı tasdik edin. Ayetlerdeki ve cümlelerdeki ustalığı ve çarpıcılığı görüyor musunuz? O kadar güzel, o kadar enteresan, o kadar böyle mihenk taşlarını yerinden oynatmadan öyle bir oturtuyor ki ayetler diyor ki elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimi. Yani ey İsrailoğulları bilin ki gönderdiğimiz kitaplar sizin elinizdeki Tevrat'ı inkar etmez. Onu ortadan kaldırmaz. Onu bizzat tasdik eder. Öyleyse siz de kitabı tasdik edin. Yani gelen ayetleri, gelen Kur'an'ı tasdik edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Eğer öyle yaparsanız şunu yapmış olursunuz. Size gönderilen kitabı, Tevrat'ı tasdik eden ayet gönderiyor. Sizse Allah'ın gönderdiği ayetleri inkar ediyorsunuz. Dolayısıyla, bakın o kadar enteresan ki, dolayısıyla gönderilen ayetleri inkar ederek kendi kitabınızı inkar etmiş oluyorsunuz. Niye? Çünkü gelen ayetler Tevrat'ı tasdik ediyor. Tasdik eden, ayetleri inkar eden insanlar kendi kitaplarını da inkar etmiş olacak. Öyle bir cümle ki Yahudiler şaşırıp kalıyor. Ne yapacaklarını bilemiyor İsrailoğullar. Çünkü gelen ayetleri inkar etse Tevrat'ı inkar etmiş olacaklar. gelen ayetleri kabul etseler Müslüman olmuş olacaklar. Öyle bir mantık oyunu, öyle bir muhakeme kuruluşu, öyle bir akıl ediş ki aklınızdır. İsrailoğulları şaşkınlık içerisinde kalıyorlar. Çünkü gelen ayetleri inkar ederlerse dolaylı olarak Tevrat'ı da inkar etmiş olacaklar. Gelen ayetleri Tevrat'ı tasdik ediyor diye kabul ederlerse Müslüman olmuş olacak. Ayetin gücünü görüyor musunuz? Ne kadar güzel, ne kadar ustalıklı, ne kadar şairane, ne kadar muhakeme yönü kuvvetli, ne kadar felsefi yönü kuvvetli bir ayet. Ve şimdi böyle bir ayetle Müslümanların İsrailoğullarına gittiğini görünüz, düşünün. İsrailoğullarını şaşkınlığa çeviren, terli perişan eden bir ayet. Kabul etse bir türlü, etmese bir türlü. Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal hesabı. Şimdi ben bu ayeti tasdik ediyorum dese Müslüman olacak. Ben bu ayeti inkar ediyorum dese inandığı Tevrat'ı inkar etmiş olacak. Ne diyecek o zaman? Ve Allah devam ediyor bakalım. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Gelen vahiyleri, Kur'an'ı inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi de az bir karşılığa değişmeyin. Rabbinize karşı gelmekten sakının. Siz inkar ederseniz ilk olarak ehli kitap içinde çok kötü olur. Siz akıllı insanlarsınız, muhakemeli insanlarsınız, mantıklı insanlarsınız. Gönderdiğim ayetleri inkar etmek, kitabınızı inkar etmektir. Böyle bir şey yapmazsınız. Sonra böyle bir şey yaparsanız ayetlerimizde az bir paha karşılığına değişmiş olursunuz. Buradaki az bir paha bir çıkar uğrundadır. Yani siz çıkarınıza uygun bir şekilde karşı çıkmış olursunuz. Orada Allah'a olan imanınız önümüze gelmez veya Allah'a olan imanınız esas olmaz. Çıkarlarınız az bir pahaya karşılığında değiştiğiniz onurunuz, şerefiniz, aklınız, mantığınız olmuş olur. Değiştirmiş olursunuz. Çiğnemiş olursunuz. Ve böylece de Rabbinize karşı gelmiş olursunuz. Bundan sakının. Ve gerçekleri yalanla karıştırıp bilerek gerçeği gizlemeyin. Sizler şimdi şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, şu olacak, böyle olacak diye bir sürü şey söyleyeceksiniz Müslümanlara karşı ve orada hep gerçekleri söyleyin. Yalanla karıştırıp bir şeyleri gizlemeye kalkmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Yani namazı kılın. Yani siz de dürüst olun. Siz de inandığınız gibi olun. Siz de namazın rükünlerindeki gibi Allah'ın huzurunda dimdik, sağlamca, karakterlice duran bir kimliğe ve kişiliğe ulaşın. Hayatınızı, aklınızı, muhakemenizi, kalbinizi yalanla karıştırmayın. Daima gerçeklerden yana olun ve sadece Allah'ın önünde eğilin. Toplumunuzdaki bazı güçlülerin önünde eğilmeyin ve sadece Allah'a yüceltin. Allah'ın dışında hiçbir varlığı, hiçbir şeyi yüceltmeyin. Ve zekatı verin, paylaşın. Allah'ın size verdiği nimetleri paylaşın. Ve Allah'ın önünde eğilenlerle birlikte siz de eğilin. Allah'ın gücü karşısında siz de eğilin. Şimdi siz kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Şimdi bu söz onlara gitti o zaman. Şimdi bize geliyor. Allah'ın kitabını okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Kendiniz arınmayacaksınız. Kendinizi hayatında kötülükler olacak. Kendiniz ikide bir değiştirip duracaksınız. Okuduğunuz şeyleri kendiniz çıkarlarınıza uygun bir şekilde tevil edip duracaksınız. Ama başkalarına sen dürüst ol, sen tevil etme, sen hayatındaki pislikleri arındır, sen asla yalan söyleme, sen asla riyakarlık yapma diyeceksiniz. Öyle mi? Böyle şey olmaz. Sabrederek ve dua yaparak yardım dileyin. Dua Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Niçin? Bir dua Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına niçin ağır gelsin? İşte günümüzde yapılıyor dualar. Allah'a karşı saygı duymayanlar da, bazen ateistler de, bazen Allah'ın kurallarını biz hayatımızda, yeryüzünde uygulamayız diyen, dünya hayatını kendi aklına, kendi fikrine göre yaşamaya çalışanlar da dua yaptırıyor. Hiç ağır geldiklerini görmüyoruz onlara. Peki niçin Allah böyle diyor? Çünkü onların yaptığı dua değil ki. Allah'ın dediği duayı yaptıkları vakit inanmayanlara çok ağır gelir. Çünkü Allah'ın dediği duada insanın gerçeğini ifade etmesi vardır. İnsan kendi gerçeğini Allah'a, Allah'ın huzurunda ifade edip o gerçeğinden utanarak dönmeyi vaat etmedikten sonra bu dua dua sayılmaz ki. Bir, kendi hatalarını fark edecek, kendi yanlışlarını fark edecek ve bunu itiraf edecek Allah'ın huzurunda. Ve bundan döneceğini ifade edecek. Ve Allah'tan bu konuda yardım isteyecek, sabredecek. Yani inancında söylediğine kararlı olacak. Ya Rabbi benim şöyle şöyle hatalarım var, benim eksiklerim var, benim yanlışlarım var. Ben bunların farkındayım, bunları biliyorum. İşte bunlar şunlar şunlar şunlardır. Ben bunlardan vazgeçtim. Sana yalvarıyorum, bana yardım et. Ben düzelmek istiyorum diyebilir mi bir inkar eden? Böyle bir itiraf yapabilir mi? böyle bir kararlılıkla yola çıkabilir mi? Elbette hayır. Onun için Allah diyor, Allah'a derinden saygı duyanlar ancak böyle yapabilir. Gerçekten Allah'a sevgisi olanlar, saygısı olanlar böyle yapabilir. Peki Allah'a sevgisi, saygısı olmayanlar ne yapar? Rastgele, şıkıdım şıkıdım şıkıdım, açar elini, başlar söylemeye. Ne söylediğinden haberi vardır, ne yaptığından haberi vardır, ne kendisiyle ilgili gerçekleri bilmektedir, ne kendisi gerçeklerini sayıp döküp hatalarını, günahlarını, sevaplarını Allah'tan bu konuda kendisini af için, kendisini doğru yola sokmak için bir yardım ister. Öyle bağırır, bağırır, çağırır, hele bazen bilmediği dille, bazen bildiği dille, bazen şöyle, bazen böyle, bazen gülerek, bazen bağırarak, bazen heyecanlanarak bir şeyler söyler. Söylediği hiçbir şey hayatında hiçbir değişiklik. Halbuki dua insanın hayatını değiştirendir. Bir dua insanın hayatını değiştirmiyor ise o dua değildir. Allah'a karşı yapılan bir dua insanın hayatını değiştirmiyorsa onun adına dua denmez. Onun adına şaklabanlık denir, onun adına ikiyüzlülük denir, onun adına Allah'ı kandırmak denir. Çünkü duada Allah'ın huzurunda durmak vardır ve Allah'ın huzurunda gerçeğiyle insanın Allah'a yaklaşması ve Allah'tan yardım istemesi vardır. Kendi gerçeğiyle Allah'ın huzuruna yaklaşan kimse Allah'tan bu gerçeğinin düzelmesini ister. Bu gerçeğinin doğrulmasını ister. Bu gerçeğinin inancı doğrultusunda değişmesini ister. Değişme yoksa, düzelme yoksa o dua dua değildir. O ikiyüzlüktür, o şaklabanlıktır. Onun için gerçek dua Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Böyle bir şeyi, böyle bir değişikliği, böyle bir itirafı, gerçekler üzerine konuşmayı ve gerçekler üzerine Allah'a yaklaşmayı sadece Allah'ı çok sevenler ve Allah'ı çok sayanlar, iman edenler sonunda Rabbine döneceklerini çok iyi bilirler. Gerçekten. Ey İsrailoğulları, sizler dua mı yapıyorsunuz Rabbinize? Ey Müslümanlar, bugün sizler dua mı yapıyorsunuz Rabbinize? İyi düşünün. Eğer iman ediyorsanız, sonunda Rabbine döneceğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Ona göre karar verin. Ona göre deyin ki dua yapıyorum veya yapmıyorum. Eğer yapıyorsanız dua, hayatınız değişmek zorundadır. Hayatınız yanlışlardan doğruya, eğriliklerden düze, yalanlardan gerçeğe, riyakarlıklardan dürüstlüğe dönmesi gerekir. Dönmüyorsa dua yoktur. Ey İsrailoğulları, size birçok nimetler verdim. Ayrıca düşmanlarınıza karşılık size üstünlük vererek zafere ulaştırdım. Bunları unutmayın. Şöyle geçmişinize, tarihinize bir bakın. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse bir başkası adına bir şey ödeyemez. Herhangi birisi, herhangi bir insanın günahından veya suçundan veya cezasından bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye alınmaz. Günahkarlara o gün yardım da edilmez. Mekke'de 12 yıl geldik Medine'ye. Hala da şefaat yok. Ayetlerde görüyorsunuz. Hala da yok. Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık geçmişte. Bu olaylar sizin sınavınızdı. Bu olaylarla imtihan edildiniz. Sonra hani size denizi yarma gücü vermiş, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Bunu anlatıp duruyorsunuz, bunu söyleyip duruyorsunuz, bunu okuyup duruyorsunuz tarihinizden. Hani biz Musa ile 40 gece sözleşmiştik. Sizler kendinize zulmederek size verdiğim nimetlere rağmen buzağıyı tanrı edinmiştiniz geçmişte. Atalarınız böyle yapmıştı. Ve siz şu anda Allah'a söz verdiğiniz halde tanrılaştırdıklarınız yok. Kendinize göre sevdiğiniz, saydığınız, putlaştırdıklarınız, mahputlaştırdıklarınız yok. Allah'ın sevgisinden daha çok sevdiğiniz, Allah'a karşı duyduğunuz saygıdan daha çok saydığınız insanlar yok mu? Veya değerler yok mu? Şöyle hayatınıza bir bakın. Bir insanın en çok değer verdiği şey, hayatında en çok var kıldığı şeydir. Yanlış mı söylüyorum? Her insan hayatında en çok neyi var kılıyorsa onu seviyordur. Bir insanın hayatını en çok ne dolduruyorsa, ne meşgul ediyorsa, insan onun peşinde koşuyordur. Bir insanın gecesini, gündüzünü, rüyalarını ne süslüyorsa, o ona egemendir. Bir insanın üzerinde egemenliği kim kurmuştur diye sorarsanız veya bir insanın aklını, mantığını, duygularını kim egemenlik altına almıştır diye sorarsanız, hayallerini neler süslüyorsa, rüyalarını neler süslüyorsa, hayatını neler süslüyorsa ve meşgul ediyorsa, 24 saatinin dağılımında hayatında ne varsa insanı egemenliği altına alan onlardır. Bunlarda Allah yüzde kaçtır? Veya Allah'ın dini bunlarda kaçtır yüzde? Vurun yüzdenize, bu imtihan nerede, ne olmuş görürsünüz. Hani size denize yarma gücü vermiş, sizi kurtarmıştık. Gözlerinizin önünde Firavun ailesini boğmuştuk. Hatırlayın. Buna rağmen ne yaptınız? Buzağı tanıyın. Bugün buna rağmen ne yaptınız? Dünyevileşerek dünyayı kendinize tanrı ediniz. Dünya çıkarlarını, dünya nimetlerini kendinize tanrı ediniz. İşte geçmişte bakınız. Atalarınız buzağı tanrı edindikten sonra hatalarını anladılar ve döndüler. Af dilediler ve biz onları affettik. Siz de yaparsanız, dönerseniz, hatalarınızı anlarsanız, sağlam bir dua yaparsanız değişmek için affederiz. Hani doğru yolu tutasınız diye Musa'ya kitabı ve kitapla birlikte yaşamınızın kurallarını, mizanını, ölçülerini vermiştik. Hatırlayın, elinizde bir kitap var. Niçin verdik? Okuyup okuyup, ha şöyleymiş, ha böyleymiş, oh çok güzelmiş. Ne kadar da güzel anlatıyor. Mükemmel şeyler var içinde diyesiniz diye değil. Veya onun bunun yanında ben bunları biliyorum diye hava atasınız, kibirlice bilgili olduğunuzu varsayasınız diye değil. O kitabı yaşamınızın kuralları olarak verdik. Yaşamanızı ona göre kurun, hayatınızın kurallarını ona göre oluşturun diye verdik. Peki ne yaptınız? Onu bir kenara ittiniz. Kendinize göre fikirler ürettiniz. İşte İsrailoğulları. İşte Hristiyanlar, işte Müslümanlar. Acaba bugün Müslümanım diyen, Hristiyanım diyen, Yahudiyim diyen topluluklardan yüzde kaçının hayatında Allah'ın gönderdiği ayetler hakimdir? Yüzde kaçının hayatında Allah'ın ortaya koyduğu kurallar bir mizan olarak hakimdir? Ölçü olarak hakimdir? Yüzde kaçı? Yüzde kaçının? İşte Müslümanlara bakıyoruz. Bir mesele olduğu zaman benim mezhebim şöyle der, benim tarikatım böyle der, benim cemaatim böyle der veya ben böyle derim. Allah böyle buyurdu diyen var mı? Bu meselede Allah şöyle buyuruyor. Biz buna göre Müslüman olarak hayatımıza bunu uygularız diyen var mı? Meseleye böyle bakan var mı? Hayır. Zaten meseleye böyle baktırmazlar. Sen kim oluyorsun ki o meselede Allah ne demiş diye sorabilirsin? Sen kendinden 1000 sene önce gelmiş bir insan ne demişse ona göre söyle. O sormuş zamanında soruyor. Acaba bu konuda Allah ne diyor diye sormuş. O kendi zamanında, kendi çağında buna cevap vermiş, işi bitirmiş. Senin zamanın değişmiş olabilir, çağın değişmiş olabilir, önemli değil. Senin böyle bir şeyi sorma hakkın yok diye fikir üretmişiz, kalıp üretmişiz ve Müslüman olarak Allah bize ölçü olarak, yaşamımızın kuralı olarak şunları gönderdi. Bu gönderdiklerinde mesele çıktığı zaman bir sorun, Allah bu konuda ne diyor deme hakkımız elimizden alınmış. Ve bu elimizden alınmayı mezahip edinmişiz. Yani mezhep edinmişiz. Cemaat edinmişiz. Tarikat edinmişiz. Halbuki Allah böyle mi diyor? Doğru yolu tutasınız diye Musa'ya kitabı ve kitapla birlikte yaşamınızın kurallarını, ölçülerini, mizanı vermiştik. Doğru yolu tutasınız diye Muhammed'e Kur'an'ı ve o kitapla birlikte yaşamınızın kurallarını, ölçülerini vermiştik. Hatırlayın. Musa o gün kavmine şöyle dedi. Ey kavmim, sizler buzağı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin. Benliklerinizdeki kötülükleri yok edin. Böyle yapmanız sizin için daha iyidir. Onlar tövbe ettiler. Rabbin de tövbelerini kabul etti. Çünkü Rabbin tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir. Hani siz ey Musa, biz Allah'ı açıktan açığa görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştır. Sonra şükredesiniz diye bayılmanızın arkasından sizi ayırdı. Şimdi Arapça kelimelerin Türkçe'ye çevrilmesinde, motomat çevirilerde daima şöyle yanlışlıklar oluyor. Hayatın gerçeklerinden uzak, sünnetullahın gerçeklerinden uzak çeviriler yapılıyor. Ve dilin özellikleri unutuluyor. Mesela bugün bitkisel hayat dediğimiz bir hayat var. Nedir? Bilen var mı? Şimdi şöyle düşünelim. Bugün bitkisel hayat yaşayan insanlar Musa devrinde ne sayılacaklardı? Ölü mü, diri mi? Soruyorum size, soruyorum. Ne sayılacaklar? Ölü mü, diri mi? Bugün bilgisayar hayat diye yaşayanlar, makinelere bağlanmış yaşayan insanlar, Musa'nın devrinde ölü mü sayılacaklar, diri mi sayılacaklar? Veya sahabe devrinde veya Medine'de Müslümanların devlet kurduğu zamanda bugünkü bilgisayar hayattakiler ölü mü sayılır, diri mi sayılır? Veya bir bayılma ile ölüm arasındaki farkı bugün tıbbi bilgiler olan doktorlar bilirken bugünkü insanlar dahi bilebilir mi? Mesela bugün bir insan gördünüz. Kas katı yerde yatıyor. Siz vardınız. Tıp bilginiz yok. Bayıldı mı, öldü mü? Bilir misiniz? Ben bilmem. Sizden bilen var mı? Efendim işte damarına bakarım. Bazı damarlar çok derinde atmıyor. Veya adamın kolesterolü çok yüksek. Veya o insanın, bayan veya adam fark etmiyor. Kolesterol çok yüksek. Yağ dokusu çok fazla. Damarını hissetmiyorsunuz. Ama akıyor. Yavaş akıyor. Hızlı akıyor. Değil. Yavaş akıyor. Bilebilir misiniz? Veya bugün gerçekten bayılma ile ölüm arasındaki farkı gerçekçi bir şekilde yüzde kaç doktor bilebilir? Veya şöyle bir soru sorayım. Bugün bayılmış ama ölmemiş bir insanı ölüm raporu veren doktor var mıdır? Bayılmış ama ölmemiş. Fakat kontrolde, muayenede öldü raporu almış olanlar var mıdır? Soruyorum size. Var mıdır? Hazır tabii diyeceksiniz değil mi? Hatta hikayeler vardır. Öldü diye gömülmüştür. Sonra sesler duyup kurtarılmış insanlar vardır. Mezardan çıkarılmış. Bu çağda. İşte bazen motamot çevrilen ayetlerde Allah bayılmayı ölü olarak tarif eder. Siz onu ölü olarak görüyordunuz. Allah ise diriltti. Mesela buradaki hadisede. Hani siz ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarptı. Yıldırım çarpınca iki şey olabilir. Ölebilirler, bayılabilirler. Allah ne diyor? Şimdi motamot çevrede ölmüştünüz, dirilttim diyor. Hayır öyle değil. Bayıldılar, sonra ayıldılar. Ama onlar öldük zannettiler. Çünkü ölümle bayılmayı bilmiyorlardı ki. Öyle zannettiler. Bugün bile ben ölümle bayılmayı bilmiyorum tam. Sen biliyor musun? Siz biliyor musunuz? Bugün bile doktorlar ince tahlilde yanıldıkları oluyor. Ölümle bayılma arasındaki farkı. Onun için Allah'ın temel kuralı vardır. Temel kural şudur. Sünnetullah'ın da değişiklik yoktur. Ölenler dirilmez. Ölenler sadece ahirette sonra üflenince dirilir. Dünyada ölmüş gibi görünenler diriltilmişse onlar bayılmış ve ayılmışlardır. Bu Allah'ın temel kuralıdır, sünnetullah'dır, yaratılışla ilgili koyduğu temel kuraldır. Allah bunu ayetlerinde defalarca zikreder. O zaman dilinizi ona göre kullanmanız gerekir. Allah o gün İsrailoğullarına şöyle demişti. Bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası bıldırcın indirdik. Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin dedik. Atalarınız verdiğimiz nimetlere nankörlük etmekle Rabbinizi zor duruma düşürmüyorlar. Çünkü Rabbin zor duruma düşmez. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlar. Hesap günü kendilerine zor duruma düşürüyorlar. Tur Dağı'nın eteklerinde Mısır'dan çıkan o günkü Müslümanlar, Hazreti Musa'nın liderliğinde Mısır'dan çıkan Müslümanlar Tur Dağı'nın eteklerinde yerleştiler. Oralarda kudret helvası denilen bir meyve. Halk arasında kudret helvası diye tanımlanan tatlı bir meyve ağacından besleniyorlardı meyvelerden. Ve bıldırcın eti yiyorlardı. Çünkü o dağlarda bol bıldırcın vardı. Onları avlıyorlardı. O İsrailoğulları Mısır'da yaşamışlardı. Mısır'daki o bolluk bereketlerde yaşamışlardı. Belki Mısır'da yaşarken ya her gün bunlar yenir mi diye şikayet ettikleri yiyecekler vardı. İşte ileride sayacak. Sebzeydi, soğandı falandı, sarımsaktı. Yani bahçede üretilenler. Bir müddet sonra bu insanlar bunları özledi. Dağlarda yaşadıkları için ovalardaki üretimleri yapamadılar. Sonra bıktılar. Özlediler bahçelerde yetmiş olanları. Bu özlemelerin arkasından burun kıvırmaya başladılar. İşte bu ayetler onların o hallerini hatırlatıyor. Nankörlük ettiler. Halbuki Allah onları oraya yerleştirirken, Musa'ya öyle duygular, öyle kararlar verdirirken belli bir nedenleri vardı. Daha özgürdüler. Daha farklıydılar. Çünkü Mısır'da kölelik üzerine yaşarlarken Mısır'dan çıkmışlar, arkalarından gelen Firavun suda boğulmuş, bunlar tekrar Mısır'a dönmemişler. Çünkü Mısır'a dönseler orada zaten bunlar yine vardı. Savaş çıkardı. Bir başka şehre girmezlerdi, giremezlerdi. Çünkü o şehir bu kadar kalabalık bir insan almazdı. Alsa bile o şehirle Mısır arasında sorun çıkardı. Dolayısıyla onlar dağlara vurdular. Daha güvenli. Ve dağlarda yaşarken, Tur Dağı'nın eteklerinde yaşarken bunlarla besleniyorlardı. Bu da onların daha güvenli yaşamaları için Musa gibi dirayetli, deneyimli bir ordu komutanı, bir yönetici, bir liderin onların durumlarını gözeterek onları korumak adı altında verdiği bu kararlar onların lehineydi. Ama onlar burun kıvırdılar. Bundan dolayı Allah'ın verdiği nimetlere burun kıvırmalarından, nankörlük etmelerinden dolayı onlar Allah'a zulmetmiyorlardı ki. Bunlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah bunu hatırlatıyor. Bana bir şey yapamazsınız diyorsa kendinize yaptınız. Ve bunun üzerine hani onların bu ifadelerinin arkasından Musa onlara dedi ki şu memlekete girin. Orada dilediğiniz gibi bolca yiyin. Kapısından tevazu ile eğilerek ya Rabbi bizi affet diyerek girin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Şimdi bir başka memlekete giriyorlar, bir başka şeye giriyorlar. Kapılarından tevazuyla girin. Yani oraya işgalciler gibi gelmeyin, orayı fethedenler gibi girmeyin, orada kan dökmeyin, orada zulmetmeyin, düzgün bir şekilde girin. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Yani oraya tevazuyla girmediler. Orada zulüm yaptılar, orada haksızlık ettiler, girdikleri ülkeyi talan ettiler. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimler gökten bir azap etti. Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz Musa'ya su kaynaklarını bulma gücü verdik. Çünkü daha önceki surelerde Musa ile ilgili hikayeleri anlatan surelerde demiştik ki Musa zaten ordular komutanı. Musa zaten Firavun olmak üzere yetiştirilmiş bir insan, yönetici, bilgili. Ordularla sağa sola giden bir insan. O orduların idamesi için, o orduların yaşaması için, o günkü şartlarda işte onlara yiyecek buluyor, onlara su buluyor, bu konuda uzmanlarıyla konuşuyor, o onu öğreniyor, yol takip etmesini öğreniyor, doğayı dinlemesini, doğadan bir şeyleri bulmasını öğreniyor, hepsini öğreniyor. Bir bilgiye sahip, bir zeki birisi. İşte o Tur Dağı'nın eteklerinde 12 pınar buldu ve insanları boylara ayırdı. Her boya kendi pınarına, siz şuradan içeceksiniz, siz şuradan içeceksiniz. Allah'ın rızkından yiyin için, yalnız yeryüzünde bozgunluk yaparak fesat çıkarmayın demiştik onlara. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. Bıldırcın ve kudret helvası. Ya bu kadar olmaz. O halde bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştik. O da size iyi olanı, düşük olanla değiştirmek mi istiyor? Öyleyse inin şehre. İstedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Çünkü şehre indikleri zaman şehir zengindi. Bunlar dağda yaşayan insanlardı. Bir varlıkları yoktu ki. Şehirlerin malları vardı, varlıkları vardı. Bağları vardı, bahçeleri vardı ve onlara aitti. Şehre girince onlara sahip çıkacaklar mıydı ki? Hayır. İşte onları o zaman, o şehre girdikleri zaman orada yoksul kaldılar. Fakirleştiler. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları. Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oruçlarıydı. İşte İsrailoğulların hayatında, tarihi geçmişlerinde böyle devirler yaşanmıştı. Gelgitleri olan ve özgür bir şekilde Tur Dağı'nın eteklerinde yaşarken bu halk avlanırken, Allah'ın verdiği o nimetlerle geçinirken, soğan uğruna, kabak uğruna, mercimek uğruna, sarımsak uğruna şehre gittiler. Hani bizim toplumumuzda var ya, Dimyat'a giden bulgurdan olur diye. Onun hesabı. Dimyat'a pirince giderken bulgurdan oldu hesabı. Bunlar da o güzelim özgürlükle yaşadıkları dağları, o pınarları bıraktılar. O bıldırcın etini ve o kudret helvasını bıraktılar. Şehre gidip soğan yemek için, sarımsak yemek için ve de kabak yemek için, mercimek yemek için şehre gittiler. Şehirde bunlar bedava değildi ki. Bıldırcın eti bedavaydı. Alıyordu, alıyordu. Kudret helvası bedavaydı. Meyveleri dağlardan toplayıp yiyorlardı. Ve çobanlık ediyorlardı. Kendi sürülerini besliyorlardı. Dağlardaki otlardan da geçiniyorlardı. Şehre gelince herkesin bağı ayrılmış, bahçesi ayrılmış, herkesin malı ayrılmış. Herkes belli bir şeye sahip çıkmış. Para var mı para? Yok. O zaman hiçbir şey yok. Yoksul ve fakir kaldılar. Böylece bir azaba uğradılar. Yani zelillik, düşkünlük, itilmişlik, kırkılmışlık azabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberlerini de haksız yere öldürüyor olmalıydı. Çünkü onlar sözlerini doğru düşürmüyorlardı ki. Eğer peygamberlerini dinlemiş olsalardı Musa'nın dediğinden çıkmazlardı. Eğer Allah'a dinlemiş olsalardı Allah'ın onlara kıldığı mekanı gayet özgürce yaşarken soğana sarımsağa değişmezlerdi. Ve onların tarihinde bir de peygamberlere ihanet vardır. İşte İsa'ya ihanet ettiler. Kendi peygamberlerine ihanet ettiler. Musa'ya ihanet ettiler. Daha sonra geleceğiz. Davud'a ihanet edecekler. Calud'a ihanet edecekler. Bütün bunların sebebi isyan etmek ve aşırı gitmekte oruçlarıydı. Onlar hep isyankarlığı ve aşırı gitmeyi hayatlarının felsefesi haline getirdiler. Şüphesiz Müslümanlar ile Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabilerden Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar orada korkuya uğramayacaklar, mahzunda olmayacaklardır. İşte bu noktada Allah öyle bir noktaya getiriyor ki olayları. Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler. Sabiler, Hristiyanların dışında olan insanlar. Yahudilerin dışında, Müslümanların dışında olanlar. O gün Arap toplumlarında, o günkü orada yaşayan, Orta Doğu'da yaşayan insanlar. Daha çok kimi rivayetlerde Müslümanları direkt karşılarına almayanlar. Yani Hristiyanları, Yahudileri ve Müslümanları direkt karşılarına almayan, onlarla savaşmayanlar. Kimi yerde tek Tanrı'ya inanıp da sahabileri, Müslümanlar gibi, Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi inanmayanlar ama Allah'a inananlar. Kimi yerde Mecusilerin bir kolu olarak anlatılıyor. Neyse, çok önemli değil. Çünkü tarih rivayetlerden birine illaki şu dediğimiz zaman yanılmış olur. Ama bir şey var. Sahabiler farklı. Hristiyanlardan, Yahudilerden ve Hristiyanlardan. İşte bunların içerisinde Allah diyor ki, Allah'a ve ahiret gününe inanan ve güzel amel işleyenler için Rableri katında mükafat vardır. Onlar korkuya uğramayacaklardır. Mahzun da olmayacaklardır. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. 62. surede kalalım. Gerisini sonra devam edelim. Mikrofonu bırakıyorum. Bir şeyler söylemek isteyenler buyurun. Selamünaleyküm. Teşekkür ediyoruz. Örnek Bey, sağ olun. Bu akşam ben sizin anlattıklarınızdan neler öğrendim, neler fark ettim. Onları kısacık belirteyim. Fazla uzatmak istemiyorum. Bakara suresinin başındaki takva sahipleri için Kur'an'ın hidayet olduğunu okuduğunuz o ayetler daha önce fark etmediğim şeyi fark ettirdi. Aslında bizler hep Kur'an'ı okudukça takvalı olacağız diye hep öyle bir düşüncemiz vardı. Sizin anlatımlarınızdan sonra, Kur'an'daki bu ayetten sonra gerçekten yanıldığımızı fark ettim. Yani Kur'an okumanın sanırım şartı takva sahibi olmak. Takva sahibi olmadan okunan Kur'an insanı hidayete götürmüyor buradan da anladığımız gibi. Bu benim için önemli bir tespitti. Onun dışında dua, namaz konusunda söyledikleriniz gerçekten çok düşündürücü. Sizin anlatımlarınızdan, açılımlarınızdan sonra düşündüm ki bizler namazı toplumdan öğrendiğimiz şekilde yapıyoruz. Yani toplumumuz bunu bize öğretti. Kur'an'ın öğretisinden geçmeyen bir duamız var. Yine siz dediğiniz dua insanın hayatını değiştirmeli. Aslında bu açılımınızdan ben şunu anlıyorum. Dua bize özel olmalı. Yani bizler aslında şu anda düşünürsek yaptığımız işler varsa duamız oluyor. Aslında ben böyle anladım. Yani insan hayatında Kur'an'la tanıştıktan sonra toplumun hamuru artık onun şekillendirdiği bir insanız. Kur'an'la tanıştıktan sonra artık bambaşka bir şekle bürünmemiz gerekiyor, bir kimliğe sahip olmamız gerekiyor. Namaz, dua da bize burada en temel eğitim amaçlı. Yani duamız aslında bizim her aşamada kişiliğimizi şekillendirirken ne yapıyorsak, hangi eksiğimizi görüyorsak, neyi değiştiriyorsak bunu dile getirip burada yardım dileme. Namazlarımız böyle olmalı. Ben bu akşam anlatımlarınızdan bunu anladım. Yani dua aslında amel olmalı. O yüzden dualarımızı, namazlarımızı tekrar öğrenmemiz gerekiyor Kur'an'a göre. Toplumun öğrettiği şekilden ve içerikten uzaklaşıp Kur'an'ın namazını öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda baktığımız zaman namazlarımızı aslında biz toplum olarak sanki Allah'a okuyoruz her okuduğumuzu. Evet, dua bizim hayatımızda hangi değişime giriyorsak, kişiliğimizi nasıl yönlendiriyorsak tespit yapıp o tespite göre davranışlarda bulunmak ve bu konuda Allah'tan yardım dilemek. Ben bu akşamki derslerden bunu anladım. O yüzden gerçekten namazı yeniden öğrenmeliyiz. Ben kendi açımdan bunu fark ediyorum. Çünkü toplumumuzda namazda okuduğumuz şeyleri biz sanki Allah'a okuyoruz. Yani bilinç altında yaptıklarımız bu aslında. Dil tartışmasına girmek bile burada bunu işaret ediyor. Çünkü insan namazı gerçekten duayı kendisi için yapıyorsa, kendi kişiliğini edinmek için yapıyorsa kendini uyarmalı ve kendini gözden geçirmeli ve duaları da gerçekten bu amaca yönelik kendine özel olmalı. Yani o gün kendinde hangi yanlışları görüyor, neyi düzeltiyor, okuduğu ayetler onda nasıl bir etki yapıyor, hangi yanlışını fark etti, o yanlışı nasıl düzeltecek? Dualar bu içeriği taşımalı diye ben öyle öğrendim. Benim için bu akşamın en temel öğretisi bu oldu. Onun dışında Yahudiler ehli kitap olarak direkt Bakara suresinde artık gündeme gelmeye başladılar. Bu açılımları yaparken ben günümüzde bizlerin durumunu sanki anlattı hep bu ayetler. Yani günümüzde bizler de ehli kitap konumundayız malum. Gerçekten işin boyutu Mekki ayetlerden çıktıktan sonra farklı bir boyuta geçiyoruz. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ben bunları paylaşmak istedim. İyi akşamlar. Evet, alan yok sanıyorum. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Evet, dua Kur'an'daki ifadelere baktığımız zaman bir yaşam biçimidir. Yani bir insan Allah'la olan ilişkisinde kendisini sürekli Rabbinin huzuruna çıkarır, orada hazır bulunur. Duygusunda, düşüncesinde, eyleminde, sembolünde. Sembolleri bellidir. Kıyam, rükû, sücuttur. Bugün şeklen uygulanıyor namazda. Bu duayı yapan kişi kendini özeleştiriye tabi tutar ve değişime uğratır. Yanlışlarından doğruya, yalanlarından gerçeklere, riyasından ihlasa değiştirir. Her hareketinde, her vakit arasında veya her zaman dua mümkündür. Bu mümkün olan dua içerisinde bir yaşam biçimi olarak sürekli doğruyu yapmaya çalışan, yalandan uzak kalmaya çalışan ve riyakarlıktan uzaklaşmaya çalışan bir insan tipinin yaşam biçimi eylemsel olarak duasının kendisidir. Sözel olarak bunları ikrar etmesidir. Kalbi olarak bunları kalbinde tasdik etmesidir. Bilinç olarak bunları bilmesi, idrak etmesi ve Allah'ın huzurunda bunları itiraf etmesidir. Duanın özü budur. Bunun dışındaki duaların hepsi şaklabanlıktır. Evet, sizlere iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Allah'ın selamı üzerinize olsun.